มาขึ้นข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสอนุมานสูตรจุลสีหนาฏวรรคที่2สีหนาฏวรรคที่2สูตรที่5ข้อ221ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระมหาโมคคัลลานะพำนักอยู่ณเพศกลาวันอันเป็นสถานที่ให้อภัยแก่เนื้อตำบลสูงสุมารคิระภัคคชนบทพระสูตรที่พระโมคคัลลานะแสดงเนี่ยถือว่าไม่มากสูตรนะถ้าจะกล่าวรวมๆแล้วพระโมคคัลลานะแสดงธรรมเป็นสูตรใหญ่ๆใจความหลักๆเลยเนี่ยนะมีไม่มากพระสูตรผู้ที่แสดงอันดับ1เลยคือพระพุทธเจ้าอันดับ2คือพระสารีบุตรอันดับ3คือพระมหากัจจายนะอันดับ4ก็คือพระอานนท์อันดับ5ก็คือพระมหากัสสปะอันดับ6ก็เป็นพระมหาโมคคัลลานะนะคือพระสูตรที่ปรากฏเยอะนะท่านพระมหาโมคคัลลานะนั้นโดยมากจะแสดงธรรมประเภทเรียกว่าปราบพวกหัวดื้อเนี่ยนะพวกดื้อๆด้านๆทั้งหลายเนี่ยพระมหาโมคคัลลานะสอนดีแต่พวกประเภทสายทิฏฐิพระสารีบุตรจะปราบจะแนะนำแต่ถ้าเป็นสายมานะลำพองพยองเก่งกาจเหลือเกินเหาะเหินประเภทเนี้ยพระโมคคัลลานะจะปราบจะสอนณที่นั้นแลท่านพระมหาโมคคัลลานะเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนภิกษุผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นก็รับคำของท่านพระมหาโมคคัลลานะแล้วท่านพระมหาโมคคัลลานะก็ได้กล่าวว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าแม้ภิกษุปวารณาไว้ว่าขอท่านจงว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ควรที่ท่านจะว่ากล่าวได้หมายคำว่าเอื้อนเอ่ยบอกไว้เลยว่าเรียกว่าอนุญาตที่ใช้คำว่าปวารณาคำว่าปวารณาก็คืออนุญาตให้แนะนำตักเตือนคือได้อนุญาตได้บอกนะบอกว่าขอท่านจงเป็นผู้ที่ว่ากล่าวตักเตือนข้าพเจ้าคือหมายคำว่ามาขอร้องมาขอคำแนะนำหมายความว่าถ้าจะท่านช่วยให้คำแนะนำด้วยนะให้คำปรึกษาด้วยช่วยแนะแนวให้ด้วยนะช่วยบอกด้วยกระบอกเหมือนช่วยท้วงช่วยติงช่วยตักช่วยเตือนช่วยบอกช่วยกล่าวช่วยโอวาทสั่งสอนให้ด้วยเรียกว่าปวารณาตัวเนี่ยนะถึงจะไปปวารณาเอาไว้กับคนอื่นอย่างนี้แต่ภิกษุนั้นเป็นคนว่ายากประกอบด้วยธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากคือมีความประพฤติในลักษณะพฤติกรรมที่สอนยากเหมือนกันเป็นผู้ที่ไม่มีความอดทนเลยไม่รับคำพร่ำสอนโดยเคารพคือในคุณสมบัติของผู้นี้เนี่ยหนึ่งสอนยากว่ายากสอนยากเนี่ยนะแล้วก็มีลักษณะของคนว่ายากในตัวอีก16ประการเรียกว่าลักษณะของคนว่ายากมีอยู่ประจำตัวคือไอ้คำว่าว่ายากหรือว่าง่ายเนี่ยนะมันดูที่กันลักษณะกันเพราะอย่าลืมว่าคนว่าง่ายคนสอนง่ายก็มีลักษณะอย่างหนึ่งคนสอนยากก็มีลักษณะอย่างหนึ่งคนชั่วก็มีลักษณะอย่างหนึ่งคนพาลก็มีลักษณะอย่างหนึ่งบัณฑิตก็มีลักษณะอย่างหนึ่งเพราะลักษณะเป็นเครื่องบ่งบอกถึงคนเหมือนกันนะลักษณะเหมือนว่าลักษณะเช่นนี้เขาเรียกโคลักษณะเช่นนี้เขาเรียกว่าเนื้อลักษณะเช่นนี้เขาเรียกว่าอูฐฉันใดมนุษย์ทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นนั้นงั้นผู้ใดก็ตามถ้ามีคุณสมบัติมีลักษณะอยู่ในตัวเรียกว่าลักษณะของคนว่ายากอยู่ในตัวถึงไปขอคำแนะนำไปขอคำปรึกษาไปขอคำพร่ำเตือนจากผู้ใดเมื่อเป็นเช่นนั้นเพื่อนพรหมจรรย์คำว่าเพื่อนพรหมจรรย์หมายถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็จะไม่สำคัญภิกษุนั้นควรว่ากล่าวควรพร่ำสอนทั้งไม่สำคัญว่าถึงควรถึงความไว้วางใจในบุคคลนั้นได้เป็นคนที่เรียกว่าครูบาอาจารย์ไม่ไว้วางใจเลยเหมือนกันเพราะคำว่าเพื่อนพรหมจรรย์ในที่นี้หมายถึงครูอาจารย์ทั้งหลายท่านไปขอคำแนะนำคำว่ากล่าวนะบอกว่าขอให้ครูอาจารย์เป็นต้นเนี่ยนะคือคนที่อยู่ในฐานะแนะนำเราได้บอกช่วยแนะนำหน่อยนะช่วยพร่ำสอนหน่อยนะแต่ท่านก็บอกไอ้คนเนี่ยไม่ควรว่ากล่าวไม่ควรพร่ำสอนและไม่ควรไว้วางใจเพราะว่าจะทำให้โอวาทที่เราแนะนำสั่งสอนไปเสียหายว่างั้น พราะว่าคำแนะนำของบางท่านท่านบอกว่ามีค่ามากก็เหมือนกับสมัยใหม่เนี่ยนะสมัยปัจจุบันเนี่ยคำปรึกษาเขากดกันเป็นนาทีใช่ไหมเมื่อวานลุงเลืองเล่าให้ฟังสมมติว่าถ้าไปปรึกษาบางเรื่องเนี่ยเขาเดินเข้าห้องปั๊บเขากดนาทีแล้วเข้าไปกี่นาทีเขาก็ตีเป็นกี่นาทีเข้ามามันไปนั่งคุย10นาทีก็จ่าย10นาทีนะถ้าคุย100นาทีก็จ่ายค่านาทีและจ่ายค่าชั่วโมงแปลว่าคุณจะไปนั่งพูดอะไรให้เขาฟังก็ได้หรือไปนั่งฟังเขาพูดก็ได้แต่ก็ต้องจ่ายเข้าไปในห้องเขาเท่าใดก็จ่ายนานเท่านั้นแต่นะเขาบอกว่ายิ่งเรื่องคนที่ไปปรึกษาระดับไหนก็มันจ่ายแพงระดับนั้นเขาว่างั้นอันนี้ก็เหมือนกันเขาคนที่เขาไม่ไว้วางใจเนี่ยนะเขาไม่แนะนำหรอกเขาบอกว่ามันเปลืองเวลาของเขาเขาเสียดายเวลาเขาเนี่ยนะคนที่เป็นครูบาอาจารย์มีคุณสมบัติของครูบาอาจารย์เนี่ยนะเขาจะไม่สอนพร่ำเพรื่อเพราะคำสอนของเขาเขาถือว่ามีค่ามากคู่ควรแก่สวรรค์และนิพพานเขาจะไม่เที่ยวแจกเที่ยวให้พร่ำเพรื่อเพราะฉะนั้นถ้าให้แบบโอ้ให้อันนี้มันเอาไปใช้ไม่ได้ให้อันนี้ศูนย์เปล่าให้อันนี้แม้เสียดายน้ำลายพูดภาษาไทยเรียกว่าเสียดายน้ำลายเขาจะไม่บอกจะไม่กล่าวจะไม่แนะนำตักเตือนมันในพุทธศาสนาเขาถือว่าการไม่สอนนี่คือการฆ่าทิ้งเนี่ยนะการไม่พูดไม่คุยไม่บอกไม่สอนไม่แนะนำท่านก็ไปตามกรรมของท่านแล้วกันผมจะไปตามกรรมของผมก็แสดงว่าถูกเชือดแล้วล่ะเนี่ยนะเรียกว่าถูกเรียกอะไรนะถูกประหารและในวินัยของพระอริยเจ้าเมื่อไม่ได้รับคำแนะนำพร่ำสอนแต่คนสมัยใหม่เออดีเราก็ไม่ต้องหูชานั่งทนฟังว่างั้นนะก็เลยกลายเป็นว่าพอๆกันไปหมดนะเจอยุคนี้เข้าไปนี่พอกันหมดเลยนะเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกว่าอยู่ในปฏิปทาข้อปฏิบัติชวนกันเสื่อมซะส่วนใหญ่มันก็เรียกว่าผู้ที่ไปขอคำแนะนำพร่ำสอนก็ไม่มีคุณสมบัติเขามีอยู่วัดหนึ่งเล่าให้ฟังพระภิกษุรูปหนึ่งไปอยู่ในวัดแห่งหนึ่งไปถึงก็ไปดูอาจารย์อาจารย์ครับผมมาอยู่กับอาจารย์หลายวันแล้วสรุปว่าอาจารย์ไม่มีคุณสมบัติของคนที่จะเป็นอาจารย์ผมได้ผมก็ดูท่านมาหลายวันแล้วท่านไม่มีคุณสมบัติจะเป็นศิษย์ของผมได้ก็เลยพอดีเลยนะต่างคนก็ต่างไปแล้วกันนะในที่สุดก็โลกนี้จะกลมก็เฉี่ยวกันไปเฉี่ยวกันมาไม่โคจรเจอกันซักทีนะเพราะอะไรเพราะว่าแม้ศิษย์ก็เก่งอาจารย์ก็ไม่เบาศิษย์ก็ไม่เลวนะแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันก็บอกว่าท่านไม่มีคุณสมบัติจะสอนผมเออท่านก็ไม่มีคุณสมบัติที่ผมจะสอนเหมือนกันนะก็เลยพอกันอันนี้คือสมัยใหม่ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่บอกว่าอันนี้บอกว่าไม่มีคุณสมบัติที่จะให้ครูบาอาจารย์แนะนำตักเตือนพร่ำสอนเลยเนี่ยนะคือท่านไม่วางใจเลยที่จะไปแนะนำตักเตือนสั่งสอนคืออย่าลืมว่าโอวาทคำสอนตามพุทธพจน์เนี่ยนะจะยุคใดสมัยใดเนี่ยนะบัณฑิตชนทั้งหลายวินยูชนทั้งหลายเขาถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากเป็นสิ่งที่มีราคามากเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดเพราะควรแก่สวรรค์และควรแก่นิพพานควรแต่ที่พ้นจากอบายทุกขติวินิบาตและนรกควรแต่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเมื่อสิ่งที่ดีมีค่ามีคุณค่ามีราคายิ่งขนาดนี้เนี่ยนะคู่ควรแก่โลกียทรัพย์และคู่ควรแก่โลกุตระทรัพย์เนี่ยถ้าหากว่าเขาไม่เชื่อใจเขาจะแนะนำไหมบอกก็ไม่แนะนำไม่รู้จะเอาไปทำอะไรก็ไม่ทราบเนี่ยนะเพราะฉะนั้นดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายก็อกุศลธรรมเนี่ยนะที่ทำให้เป็นคนว่ายากธรรมะตัวนั้นไม่ใช่คุณธรรมนะอกุศลธรรมอกุศลธรรมที่ทำให้เป็นคนว่ายากเนี่ยมี16ข้อนะโทวัจจสกรณาเนี่ยนะเขตที่ทำให้เป็นคนว่ายากบาปธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากหรือคุณสมบัติของคนว่ายากสอนยากดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ข้อแรกปาปิโฉคือเป็นผู้มีความปรารถนาลามกรู้อำนาจแห่งความปรารถนาลามกแม้ข้อที่ภิกษุผู้มีความปรารถนาลามกรู้อำนาจแห่งความปรารถนาลามกหรือปรารถนาเป็นบาปลามกตัวนี้มาจากคำว่าบาปคือเป็นคนที่มีใจบาปว่างั้นเถอะคนใจบาปคนที่ตั้งไว้เพื่อบาปอันนี้เรียกว่ารู้อำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ภายใต้อำนาจบาปอันนี้ก็เป็นคนที่ไม่ควรพร่ำสอนไม่ควรจะบอกกล่าวแนะนำและพร่ำสอนไม่มีคุณสมบัติของบุคคลที่ควรแก่การโอวาทและสั่งสอนเพราะอะไรเพราะเป็นคนปรารถนาด้วยจิตที่เป็นบาปคำว่าปรารถนาที่จิตที่เป็นบาปเนี่ยนะก็คืออะไรท่านบอกว่าปาปกังอิจฉนังอิจฉานังเนี่ยก็คือปรารถนาอันก่อให้เกิดความไม่สงบ ที่เป็นบาปก็คือความตั้งความปรารถนาเพื่อลาภสักการะสรรเสริญหรือตั้งความปรารถนาเพื่อที่จะไม่ได้เจริญงอกงามในธรรมวินัยสิ่งใดก็ตามที่เป็นไปตรงกันข้ามกับธรรมวินัยอันนั้นเรียกว่าตั้งจิตปรารถนาเป็นบาปคือไม่ได้ตั้งความปรารถนาเป็นไปตามคำพร่ำสอนนั่นอันนี้ข้อแรกก็เรียกว่าอะไรนะเจตนารมณ์ไม่บริสุทธิ์เขาว่างั้นนะเรียกว่าถ้าเป็นผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยสิ่งที่ต้องวินิจฉัยคนที่มาศึกษาด้วยข้อแรกก่อนเลยเขามีเจตนารมณ์อย่างไรในการมาศึกษาคำสอนในการมาปฏิบัติตามคำสอนหรือแม้กระทั่งว่าผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์พรรษา10ขึ้นไปที่เรียกว่าให้นิสัยได้เนี่ยนะลูกศิษย์ที่จะมาอยู่ถือนิสัยเนี่ยนะถือนิสัยเนี่ยคุณสมบัติของศิษย์ผู้นั้นเนี่ยมีความปรารถนาเช่นไรในศาสนานี้เขาเข้ามาในศาสนานี้ทำไมอันนี้แหละเขาเรียกว่าถ้าเป็นผู้ที่ปรารถนาด้วยจิตที่เป็นบาปไม่ได้เป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามในพระศาสนาเป็นบุคคลที่ไม่ได้หวังความไม่ได้หวังให้ศีลเจริญไม่ได้หวังให้เจริญสมาธิและเจริญปัญญาไม่ได้มีความหวังที่จะเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาบุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่ปรารถนาลามกคนดีเขาไม่แนะนำสั่งสอนแน่นอนอันนี้เป็นข้อแรกก่อนว่ามีคุณสมบัติที่ไม่ควรแก่การสั่งสอนและตักเตือนโอวาทเรียกว่าวางใจไม่ได้เลยเนี่ยข้อต่อไปข้อ2ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากเนี่ยนะคือหมายคำว่าตัวเองเนี่ยดีไปหมดเลยเนี่ยนะคนอื่นเนี่ยเลวหมดเลยดีอยู่คนเดียวนี่แหละคนประเภทนี้ก็ถือว่าว่ายากสอนยากมีพฤติกรรมที่ทำให้เป็นคนว่ายากสอนยากเป็นคนที่ไม่ควรแนะนำเลยเพราะอะไรเพราะว่าเป็นคนที่ยกตนข่มผู้อื่นเนี่ยนะเป็นคนที่มีมานะมากเย่อหยิ่งมากลำพองมากดูหมิ่นดูแคลนดูถูกเหยียดยามผู้อื่นโดยประการทั้งปวงยกแต่ตนอย่างเดียวบุคคลนี้ก็ถือว่ามีคุณสมบัติของผู้ที่ว่ายากนะเรียกว่าขี้โม้นะโอ้อวดพูดเกินที่รู้เป็นต้นเนี่ยบุคคลกลุ่มนี้ก็เป็นคนที่ไม่ควรสั่งสอนบางทีรู้นิดเดียวแต่แหมขยายผลซะจนเหลือความจริงอยู่นิดเดียวเนี่ยนะแล้วคนบางทีคนอื่นเขาเลวนิดเดียวบางทีก็โอ้ยไปพูดซะเขาเสียหมดเลยหรือไม่เขาดีนิดเดียวไปแหมเสกซะจนบุคคลกลุ่มนี้ก็เหมือนกันหรือตัวเองเนี่ยนะเลวใหญ่โตก็บอกมันนิดเดียวไอความดีของตัวเองมีนิดเดียวขยายผลซะใหญ่โตเป็นต้นบุคคลกลุ่มนี้ก็ไม่มีคุณสมบัติที่น่าแนะนำและพร่ำสอนมาขอร้องเนี่ยนะวินยูชนก็ไม่แนะนำสั่งสอนแน่นอนอย่างที่3ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นคนมักโกรธอันความโกรธครอบงำแล้วแม้ข้อที่ภิกษุเป็นคนมักโกรธอันความโกรธครอบงำแล้วนี้ก็เป็นทำให้เป็นคนว่ายากเนี่ยนะก็คือว่าถูกความโกรธหมายความว่าเป็นคนที่ใจเนี่ยเป็นแผลอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นแผลใจอะไรเข้ามาเปื้อนนิดเดียวไม่ได้เลยเนี่ยนะก็เรียกว่าสะดุ้งสะเดิดขึ้นมาเลยเนี่ยแหละเพราะอะไรเพราะเป็นคนที่ถูกความโกรธครอบงำเนี่ยนะตกอยู่ภายใต้อำนาจของความโกรธเอาไหมล่ะถ้ามีลูกศิษย์ขี้โกรธเนี่ยนะเรียกว่าพูดอะไรปุ๊บหน้าบึ้งเลยนะนะพูดยังไม่ทันพูดอะไรเลยเรียกมาก็หน้าบึ้งแล้วอย่างงี้ก็ไม่รู้จะบอกว่าอย่างไรเนี่ยนะก็มีบางแห่งก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะคือไม่รู้จะไปคุยอะไรเพราะว่าเห็นหน้าปั๊บนี่ก็ไม่รู้จะแนะนำอะไรจริงๆบอกพอเห็นหน้าปั๊บไม่รู้จะคุยอะไรบอกไม่มีอะไรจะคุยว่างั้นบอกมาช่วยแนะนำผมหน่อยเถอะครับบอกผมไม่มีอะไรจะคุยเหมือนกันเพราะหน้าท่านบอกบุญไม่รับเลยว่าเรียกว่าหน้าบอกบุญไม่รับเนี่ยถ้าลักษณะนี้ก็ไม่รู้ใครจะไปกล้าแนะนำและตักเตือนสั่งสอนครูบาอาจารย์ที่ไหนจะไปกล้าว่ากันนี่ข้อต่อไปดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นคนมักโกรธและผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุแม้ข้อที่ภิกษุเป็นคนมักโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นคนว่ายากเนี่ยนะเรียกว่าคนผูกเวรอันนี้มันว่าเราหน่อยหนึ่งเราต้องเอาคืนที่เรียกว่าประเภทเอาคืนไปหมดเลยเนี่ยนะแล้วก็ลักษณะนี้เขาเรียกว่าผูกใจเจ็บผูกโกรธก็คือผูกใจเจ็บนั่นแหละเก็บมาย้ำแล้วย้ำอีกคนโน้นเคยด่าเราคนโน้นเคยว่าเราคนโน้นเคยตีเราคนโน้นเคยสร้างความเสียหายและแตกทำลายให้แก่เราเราจะต้องเอาคืนเป็นต้นบุคคลนี้เรียกว่าผูกโกรธเนี่ยนะคนที่ผูกโกรธลักษณะนี้ก็เป็นคนที่ไม่ก็เป็นคนว่ายากอ่ะนะ พรหมจารีทั้งหลายผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายก็ไม่แนะนำและสั่งสอน5ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นคนมักโกรธและก็มักระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุแม้ข้อที่ภิกษุเป็นคนมักโกรธมักระแวงอันนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากโกรธและยังไม่พอคำว่าระแวงเนี่ยนะเขาบอกว่าคือหาความเลวร้ายของคนอื่นที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้นะหาความผิดพลาดว่าคนอื่นเนี่ยผิดตรงไหนบ้างผิดเรื่องอะไรบ้าง1 2 3เพราะฉะนั้นพวกนี้จะมีข้อมูลของคนอื่นไว้เต็มไปหมดเพราะเป็นคนที่มักระแวงฮะจะเรียกว่าเก็บความเลวร้ายของผู้อื่นที่สุดเท่าที่จะทำได้เนี่ยนี่ก็เป็นคนว่ายากเหมือนกัน6ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นคนมักโกรธและเปล่งวาจาใกล้ต่อความโกรธคำพูดแต่ละคำเนี่ยนะมันประกาศว่านี่มันขี้โกรธเนี่ยนี่มันกำลังโกรธอยู่ชัดๆเหมือนกันแม้ข้อที่ภิกษุเป็นคนมักโกรธเปล่งวาจาใกล้ต่อความโกรธนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากเนี่ยนะเพราะคำพูดเนี่ยแม้พูดแต่ละคำเนี่ยนะอะไรนะไม่รู้ว่าจะถูกอีกฝ่ายหนึ่งก็ทำอะไรกลับมาก็ไม่ทราบเนี่ยนะก็อย่าลืมว่าไม่มีผู้ใดต้องการจะโอวาทคนที่โกรธอยู่แล้วตั้งแต่สมัยแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยนะส่วนข้อ7เนี่ยนะฮะนี่ไม่ใช่แค่โกรธธรรมดานะหรือว่าเปล่งวาจาใกล้ต่อความโกรธธรรมดาข้อ7บอกเถียงเลยว่างั้นดูข้อ7ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุถูกภิกษุผู้เป็นโจทฟ้องกลับโต้เถียงโจทเนี่ยนะคำว่าไอ้ฝ่ายโจทเนี่ยเป็นตรงกันข้ามและเถียงและเรียกว่าตั้งเป็นข้อวิวาทอันนี้เป็นภิกษุเป็นผู้ที่ฟ้องโจทฟ้องกลับโต้เถียงโจทหรือว่าถูกโจทฟ้องก็กลับโต้เถียงอันนี้ก็เป็นธรรมดาที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากเนี่ยนะเถียงเขาไปหมดเลยข้อ8บอกว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุถูกภิกษุผู้เป็นโจทฟ้องกลับรุกรานโจทแม้ข้อที่ภิกษุถูกภิกษุผู้เป็นโจทฟ้องกลับรุกรานโจทนี้เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุถูกภิกษุผู้เป็นโจทฟ้องกลับปรักปรำโจทแม้ข้อที่ภิกษุถูกภิกษุผู้เป็นโจทฟ้องกลับปรักปรำโจทอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากคือในทางศาสนาเราเนี่ยนะในทางคำสอนการที่คนอื่นบอกอะไรก็ได้ที่มันเป็นความไม่ดีของเราเพื่อให้เราแก้ไขเนี่ยนะอันนั้นถือว่าเป็นความเจริญเช่นเหมือนกับว่าเขาเห็นว่าเรือเรากำลังรั่วอยู่ตรงไหนเนี่ยนะใครมาบอกถามว่ามีอุปการะไหมสมมติว่าเรากำลังเดินเรืออยู่ในทะเลแล้วเรือเรามันรั่วเนี่ยนะที่จะจมลงใต้บาดาลแล้วถ้ามีใครมาแนะนำเนี่ยดีไหมดีหรือไม่ถ้าเรามีกระเป๋าสตังค์เนี่ยนะที่แล้วก็เงินทองมันกำลังไหลออกเทออกแล้วมีคนมาบอกว่านี่เงินของคุณกำลังรั่วตรงนี้เนี่ยเราจะดีใจไหมที่จริงควรจะดีใจดังนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความดีใจหรือเราจะเดินทางไกลบอกรถคุณกำลังจะเสียเข้าอู่เช็คซาตรวจซาซ่อมซาเป็นต้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับคนที่กำลังจะเดินทางเพราะได้รับคำบอกกล่าวแนะนำและตักเตือนซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รับคำตักเตือนโดยส่วนเดียวแต่ว่าบุคคลเหล่านี้ไม่ต้องการคำตักเตือนบอกว่าเขาเก่งพอที่จะดูแลตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้ฉันเป็นคนไม่ธรรมดาก็แล้วกันบอกฉันเป็นคนไม่ธรรมดานะเพราะใครสอนฉันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะแล้วก็อันนี้ไม่ธรรมดาต่อไปอีกเขาบอกว่าคำว่าปรักปรำโจทก็คือปรักปรำว่าท่านเป็นอาบัตินี้บอกท่านก็เป็นท่านทำคืนก่อนท่านดีนักหรือไงอย่างนั้นนะถ้ามีคนอื่นมาว่าเราปั๊บท่านเป็นใครท่านทำไมท่านเก่งนักหรือยังไงท่านจบอะไรมาบ้างเป็นต้นเนี่ยนะก็เรียกว่าร่ายมายาวเลยเอ๊ะใครมันเรียกว่าใครมันโจทย์กันแน่นะงงไปหมดใครให้คำแนะนำใครหรือใครปรึกษาใครใครตักเตือนใครกันแน่เอาไปเอามากลายเป็นว่าถูกสอนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่สอนยากเหมือนกันส่วนข้อต่อไปดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ที่ถูกโจทย์ฟ้องแล้วก็กลับเอาเรื่องอื่นมากลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความมุ่งร้ายความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏแม้ข้อที่ภิกษุถูกภิกษุผู้เป็นโจทฟ้องกลับเอาเรื่องอื่นมากลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความมุ่งร้ายความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏอันนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนที่ว่ายากเนี่ยนะเรียกว่าปกปิดด้วยเรื่องอื่นนะปกปิดด้วยเรื่องอื่นเอาเรื่องอื่นมากลบเกลื่อนทำยังไงคือเช่นว่าท่านต้องอาบัติ เอาใครต้องอาบัติอะไรต้องที่ไหนเอ๊ะท่านกำลังพูดกับใครท่านพูดอะไรบอกว่าครั้นภิกษุอื่นพูดว่าท่านไม่ได้เห็นอะไรเห็นปานนี้ก็เบือนหูว่าเราไม่ได้ฟังก็มีนะไอ้คนที่ลักษณะเนี่ยแสดงพูดนอกเรื่องใช่ไหมก็มาเคยนั่งสนทนากับพระภิกษุรูปหนึ่งเราก็เล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยดำกับขาวมันเป็นอย่างนี้นะผิดกับถูกมันเป็นอย่างนี้อันนี้คำสอนเนี่ยเป็นอย่างนี้สูตรนี้ว่าอย่างนี้อีกสูตรหนึ่งว่าอย่างนี้แล้วก็สูตรนี้มันเข้ากับสูตรโน้นเขาบอกว่าทำอะไรนะทำตาเดือดดาแล้วก็ยกไหล่บอกผมไม่รู้ผมไม่ฉลาดผมไม่เข้าใจบอกว่าท่านไปคุยคนเดียวกันแล้วกันเนี่ยนะแต่งานนี้ต่อไปผมไม่มีอะไรจะคุยกับท่านนะก็บางคนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะไอเราก็บอกแนะนำดีๆบอกผมไม่รู้ผมไม่ฉลาดไอเรากำลังชี้ให้ดูนี่มันเป็นอย่างนี้นี่พยัญชนะเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วตาละห้อยดูที่ไหนอยู่ก็ไม่รู้แล้วก็ยักไหล่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยผมไม่รู้ผมไม่เข้าใจผมไม่ฉลาดผมมันโง่เออก็ตอบตามใจแล้วกันนะผมก็รู้แล้วว่าผมเองอ่ะโง่ผมไม่รู้ตามาตาเรือผมไม่รู้ว่าผมกำลังคุยกับใครว่างั้นตั้งแต่นั้นมานี่เงียบเลยนะเจริญวิทย์ก็บอกเออพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องอะไรนะพระเตมีใบเราก็ฝึกใช้ของท่านบ้างอ่ะนะก็เราก็เจริญพระวิชาของพระเตมีใบบ้างของใครก็ของใครก็แล้วกันเหมือนกันก็ไม่ว่ากันนะเพราะขนาดว่าไม่ใช่ว่าเราไม่เอื้อเฟื้อเราก็พยายามจะบอกว่าอะไรมันคืออะไรปัญหาว่าไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่รู้แล้วเขาบอกว่าเราก็แนะนำเออเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ดึงหาหลักฐานข้อมูลมาให้ดูบอกเขาไม่รู้เขาไม่เป็นเขาไม่ฉลาดเขาไม่อ่านไม่ออกก็ไม่เข้าใจแล้วก็ทำตาดูที่ไหนดูดาวดูฟ้าดูเดือนดูตะวันดูซ้ายดูขวาดูโอ้ยงั้นก็เข้าใจแล้วล่ะว่าผมเนี่ยผิดเองอ่ะนะผมไม่ดูคนที่จะคุยด้วยว่างั้นน่ะนะวิจารณญาณไม่ดีนะต่อไปจะสำรวมระวังต่อไปว่าเจอคนอย่างงี้แล้วก็จะได้คุยเรื่องอื่นหรือไม่ก็ไปเจริญอย่างอื่นแทนเนี่ยนะไปอิติปิโสก็ได้หรืออะไรก็ได้เนี่ยนะที่เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอะไรก็ได้เนี่ยนะเพราะว่ามีเรื่องอื่นให้สนทนาตั้งเยอะแยะเนี่ยนะหรือไม่ก็แม้ว่างนักหรืออย่างไรก็ถามเราเองว่าเราว่างขนาดนั้นเลยหรือเนี่ยนะที่จะไปเที่ยวนะคือถ้าเป็นลักษณะขายของก็ว่าไปอย่างหนึ่งอันนี้มันไม่ใช่ขายของมันไม่ใช่ขายสินค้าหรือมันไม่ใช่อะไรเนี่ยนะมันเป็นประโยชน์ของเขาอ่ะถ้าเขาไม่อยากได้รับประโยชน์ก็ตามอัธยาศัยก็แล้วกันนะผู้ไปในวัฏฏะเช่นเราว่างั้นน่ะนะสัพเพสัตตาโบราณก็พาแปลว่าไงผู้เกิดแก่เจ็บตายเช่นกันน่ะนะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงอยู่เป็นสุขเธอจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยน่ะนะก็เนี่ยก็พูดแบบโบราณก็ดีเหมือนกันนะแทนที่จะไปพูดเรื่องอื่นก็อเวราโหนตุอัพยาปชาโหนตุอนีคาโหนตุเป็นต้นน่ะนะหรือไม่ก็ไปเจริญอย่างอื่นแทนก็ได้โอ้ยพุทธพจน์มีเยอะแยะนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยแทนที่จะได้ดีกลับเป็นเสียหายเลยแล้วข้อต่อไปคุณสมบัติของผู้ว่ายากอีกบอกข้อ11ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุถูกภิกษุผู้เป็นโจทฟ้องไม่พอใจตอบในความประพฤติเรียกว่าแสดงความน่าเกลียดออกมาเลยอ่ะเรียกว่าแสดงความน่าเกลียดออกมาเลยแสดงความเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมมีชั้นมีเชิงมีลวดลายโอ้ยสารพัดงัดออกมาเนี่ยนะมันข้อที่ภิกษุถูกภิกษุผู้เป็นโจทฟ้องไม่พอใจตอบในความประพฤติอันนี้เป็นธรรมที่ทำให้เป็นคนที่ว่ายากไม่รู้จะแนะนำกันยังไงอ่ะเนาะดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นคนลบหลู่แล้วก็ตีเสมอเนี่ยนะลบหลู่ลบความดีของคนอื่นแล้วก็ตีเสมอคนอื่นไปหมดเลยเนี่ยนะอันนี้ข้อที่ภิกษุเป็นคนลบหลู่ตีเสมอนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนที่เรียกว่าว่ายากเนี่ยนะคนว่ายากนะเพราะลบหลู่คนอื่นลบหลู่หมายว่าลบความดีที่คนอื่นมีอยู่หมดเลยใครมีดีอะไรก็ยกเรียกว่ายกขึ้นมาแล้วตำหนิเรียกว่าลบทิ้งแล้วก็ความตัวเองเนี่ยดีนิดเดียวก็ยกสูงขึ้นโยงขึ้นเนี่ยนะอันนี้แหละเรียกว่าลบหลู่ตีเสมอ13ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นคนมักริษยาเป็นคนตรณีข้อที่ภิกษุเป็นคนริษยาเป็นคนตรณีนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนที่ว่ายากริษยาก็คืออะไรริษยาใครได้ดีแม้แต่นิดเดียวทำใจไม่ได้เลยเนี่ยนะไม่ชอบเลยที่คนอื่นได้ดีหมายคำว่าเครียดมากได้ข่าวว่าคนอื่นได้ดีไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งที่คนอื่นได้ดีได้ดีเรื่องอะไรก็ช่างเถอะตัวเองนี่เครียดไม่ชอบหงุดหงิดไม่ชอบรำคาญฝ่ายนั้นมันเจริญได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนะ มันเป็นไปได้ยังไงมันจะตกต่ำขึ้นมาได้ยังไงว่าไม่ต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งเจริญอันนี้แหละเขาเรียกว่าริษยาเป็นคนมักริษยาเห็นคนอื่นได้ดีเรื่องอะไรโดยประการหรืออะไรก็ช่างเถอะเพราะฉะนั้นไม่สนใจในความดีมันไอ้แค่นั้นแหละเนี่ยนะไอ้แค่นั้นแหละก็ดูหมิ่นดูถูกเหยียดหยามเขาสารพัดชนิดอันนี้เรียกว่าเป็นคนริษยาขณะเดียวกันก็เป็นคนตระหนี่ตระหนี่หมายความว่าเก็บความน่าอัศจรรย์ไว้แต่เพียงผู้เดียวขอเราเป็นคนพิเศษตลอดไปเนี่ยนะขอเป็นคนที่ไม่ปกติตลอดกาลแค่ว่าเป็นคนที่เรียกว่าอะไรก็ช่างเถอะที่มันดีในโลกเนี่ยขอมีไว้แต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะไม่ต้องการกระจายให้สาธารณะแก่บุคคลอื่นอันนี้เรียกว่าเป็นคนตระหนี่แม้ข้อที่ภิกษุเป็นคนริษยาคนตระหนี่อันนี้ก็นับว่าธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากนะตระหนี่เนี่ยแม้อย่าใครอย่าไปยุ่งของเขาเด็ดขาดเลยนะยุ่งแล้วเป็นได้เรื่องเลยนะอันนี้ข้อ14ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นคนโอ้อวดเจ้ามายาเรียกว่าคนเหลี่ยมจัดนะมายาก็คือเล่เหลี่ยมจัดมายาก็คือหลอกลวงนั่นแหละโอ้เล่เหลี่ยมเต็มไปหมดแม้ข้อที่ภิกษุเป็นคนโอ้อวดเจ้ามายาอันนั้นอวดขี้อวดมีของมีอะไรนิดเดียวนี่ก็อวดโอ้ยไม่มีจบมีสิ้นแล้วก็เล่เหลี่ยมชั้นเชิงลีลาที่เรียกว่ากลับกรอกเนี่ยนะเหมือนลิงหลอกเจ้านั่นแหละอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมที่ทำให้เป็นคนที่เรียกว่าว่ายากเป็นคนที่ควรห่างไว้ดีที่สุดนะอย่าว่าสอนเลยเจอก็ยังไม่ค่อยอยากเจอเงี้ยนะต่อไป15ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นคนกระด้างและก็ดูหมิ่นคนอื่นเรียกว่าเป็นคนที่แข็งมากๆเลยนะแข็งแบบไม่มีคือแข็งแบบเพชรมันก็ค่อยยังชั่วหน่อยใช่ไหมมันก็มีความงามอยู่ในตัวไอ้นี่มันแข็งแบบกรวดแบบหินเนี่ยนะแบบถนนเส้นทางกรวดอะถ้ากรวดมันพอจะทำบ่อลูกรังได้มันก็ยังชั่วอีกมันก็ไม่ได้อีกนั่นแหละมันลักษณะนี้เรียกว่ากระด้างแล้วก็ดูหมิ่นคนอื่นเหยียดย้ำคนอื่นดูแคลนคนอื่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนที่ว่ายากสอนยากข้อสุดท้าย16เนี่ยนะดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นคนถือเอาแต่ความเห็นตัวเองเนี่ยนะแบกลัทธิตัวเองชั้นเท่านั้นแหละคิดถูกต้องคนอื่นมันคิดผิดหมดแหละอะไรก็ตามที่ฉันเห็นฉันเข้าใจฉันรู้เนี่ยมันถูกหมดไอ้คนอื่นรู้ต่างจากฉันผิดแล้วคนอื่นอธิบายก็รันอยู่นั่นแหละไม่รู้รันไว้ทำไมแล้วก็ถอนได้ยากเปลี่ยนแปลงความคิดได้ยากถือเอาแต่ความเห็นของตัวคนอื่นไม่ต้องพูดอะไรเลยเนี่ยนะไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเลยอย่ามายุ่งกับฉันนะอย่ามายุ่งกับฉันไม่ต้องมายุ่งกับฉันอะไรเป็นคนลักษณะนี้มีพฤติกรรมที่ต้องการบอกคนอื่นว่าอย่ามายุ่งกับฉันก็แล้วกันลักษณะนี้เรียกว่าเป็นคนที่ถือเอาแต่ความเห็นของตนถือรั้นถอนได้ยากอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมที่ภิกษุเนี่ยนะสอนยากก็คือถือเอาแต่ความเห็นของตัวมันตัวเองเข้าใจยังไงรู้อะไรคิดอะไรก็ขอยืนยันตลอดไปถือรั้นแล้วก็ถอนได้ยากและไม่ต้องการถอนด้วยไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงอันนี้เรียกว่าเป็นคนว่ายากดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะเหล่านี้เรียกว่าธรรมที่ทำให้เป็นคนว่ายากทบทวนหนึ่งนะว่ายากหนึ่งปรารถนาด้วยใจที่เป็นบาปสองยกตนข่มผู้อื่นสามมักโกรธสี่ผูกโกรธห้ามักระแวงหกก็เปล่งวาจาใกล้ต่อความโกรธเจ็ดโต้เถียงแปดรุกรานเก้าปรักปรำสิบเอาเรื่องอื่นมากลบเกลื่อน11แสดงความไม่พอใจตอบทันทีเลยเนี่ยนะ12ลบหลู่ตีเสมอ13ริษยาตระนี16โอ้อวดมายา14โอ้อวดแล้วก็มายา15ดูหมิ่นกระด้างแล้วก็ดูหมิ่นคนอื่น16ยึดเอาแต่ลัทธิของตนเนี่ยนะยึดถือเอาแต่ความเห็นทฤษฎีของตัวเพราะฉะนั้นใครพูดอะไรนอกจากฉันมันผิดหมดอย่างเงี้ยนะเรียกว่าถือเอาแต่ลัทธิของตนอันนี้ถึงไปปวารณาใครไว้ก็ช่างเถอะไม่มีใครสอนหรอกเอาเป็นว่าเอาคนที่ไม่ได้ต้องการบริวารไม่ต้องการลาภยศสรรเสริญคนที่ต้องการความเจริญโดยส่วนเดียวถามว่าเขาต้องการบริวารชนิดนี้ไว้เต็มคอกไหมอย่างนั้นไม่เอาอยู่แล้วเนี่ยนะเขาไม่เอาเขาเรียกว่าถือทฤษฎีที่ว่าหาคนเช่นตนไม่ได้หรือหาเสมอตนหรือยิ่งกว่าตนไม่ได้ก็เที่ยวไปแต่เพียงผู้เดียวดุดหน่อแรดก็คือเอาประเภทนั้นอยู่แล้วเนี่ยนะมันไปคนเดียวก็กลับซะอีกอะไรนะกลับสบายกว่าเดิมซะอีกเนี่ยนะแล้วเอาคนกลุ่มนี้มากองกันไว้จำนวนมากทำอะไรเนี่ยนะแทนที่จะดีเนี่ยกลับเดี๋ยวว่างๆก็แหวงกัดกันเองระงมไปหมดเนี่ยนะนี่มาดูถึงธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายคุณธรรมที่เป็นเหตุให้ เป็นผู้ว่าง่ายดูข้อ223ถ้าแม้ภิกษุไม่ได้ปวารณาเอาไว้เลยไม่เคยเอ่ยปากอะไรเลยคือไม่ได้ไปบอกเขาไว้ก่อนเนี่ยนะว่าขอท่านจงว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ควรที่ท่านจะว่ากล่าวได้คือบางคนเนี่ยเหมือนกันนะเขาไม่เคยขอร้องให้แนะนำเขาเลยแต่คุณนะแต่มีคุณสมบัติให้คนอื่นแนะนำบางคนเนี่ยนะไปเที่ยวขอคำแนะนำทั่วไปหมดแต่ไม่มีใครให้คำแนะนำเลยเนี่ยนะแต่บางคนเนี่ยไม่เคยขอคำแนะนำจากใครแต่คนอื่นยื่นมือมาแนะนำเสมอเพราะอะไรเพราะเป็นคนว่าง่ายนะภิกษุเป็นผู้ว่าง่ายโสวจัสตานะคือคนมีมงคลเนี่ยนะคนมีมงคลข้อโสวจัสตาเป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้สอนง่ายเนี่ยนะคำว่าสอนง่ายเนี่ยสอนให้ทำดีนะสอนให้ทำชั่วทั้งง่ายนี่ก็เรียกว่าคนว่ายากนะเช่นว่าพ่อแม่สอนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขนี่บอกยากจริงๆเลยนะเพื่อนชวนไปติดยาเสพติดง่ายถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าคนสอนยากนะนะมันก็เขาเรียกว่าในสายตาของบัณฑิตทั้งหลายในสายตาของวินยูชนทั้งหลายง่ายยากนี่เอาบัณฑิตเป็นประมาณเอาคนพาลเป็นประมาณไม่ได้เนี่ยนะภิกษุผู้มีคุณสมบัติที่เรียกว่าโสวจัสตาโสวโจเนี่ยนะก็คือเป็นคนว่าง่ายในกรณียเมตสูตรเนี่ยนะว่าง่ายอ่อนโยนเนี่ยนะก็คือสุวโจเป็นคนว่าง่ายหรือว่ามงคลสูตรเรียกว่าโสวจัสตาเป็นผู้สอนง่ายประกอบด้วยคุณสมบัติที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายสอนให้เป็นคนที่อดทนรับคำสอนรับคำพร่ำสอนโดยความเคารพเนี่ยนะคือต้องการพอได้รับแล้วมีความสุขมากที่รู้อะไรใหม่ๆรู้อะไรว่าเออนี่มันเสื่อมก็จะได้ปิดหนทางแห่งความเสื่อมอะไรเป็นความเจริญก็จะได้ประพฤติในเหตุที่เป็นสิ่งที่สำคัญเกื้อกูลต่อความเจริญเพราะฉะนั้นแม้เรียกว่าขอบคุณคนที่แนะนำมากที่สุดเรียกว่าซาบซึ้งในคำแนะนำโดยเฉพาะคำแนะนำที่มีประโยชน์เนี่ยนะคำแนะนำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะการได้รับคำแนะนำเขามีความสุขที่ได้รับรู้ได้รับทราบเพราะว่าถ้าเขาไม่รู้เนี่ยเขาเสียหายมากเนี่ยนะเสื่อมเสียมากไกลต่อมรรคผลนิพพานเหมือนอย่างว่าเราเดินทางผิดแล้วมีคนมาบอกว่าคุณเดินทางผิดไอ้ที่ถูกมันเป็นอย่างนี้แล้วเขาชี้แจงให้เราฟังได้ทั้งหมดเนี่ยนะซึ่งเรากำลังเดินทับขืนไกลกว่านั้นแย่แน่ถ้าเราได้รับคำแนะนำเช่นนี้เราจะดีใจขนาดไหนมันก็มีความสุขที่ได้รับคำเรียกว่าชี้ทางบอกทางให้กระว่าสามารถที่จะรับคำพร่ำสอนโดยเคารพเมื่อเป็นเช่นนี้เพื่อนพรหมจรรย์ต่างสำคัญภิกษุนั้นว่าควรว่ากล่าวได้ควรพร่ำสอนได้ทั้งสำคัญว่าควรถึงความไว้วางใจในบุคคลนั้นได้เป็นคนที่มีคุณสมบัติน่าแนะนำน่าบอกน่ากล่าวน่าโอวาทตักเตือนและพร่ำสอนเนี่ยนะไว้วางใจเหลือเกินเนี่ยมีอะไรก็อยากจะเล่าให้ฟังมีอะไรก็อยากจะบอกเพราะมีคุณสมบัติของผู้ที่สอนง่ายโสวจัสตานั่นเองแต่จริงๆนะเคยลืมว่าคำว่าสอนง่ายในที่นี้ก็คือสอนให้เจริญในคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยแนะนำง่ายดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเนี่ยเป็นไฉนนะธรรมะที่ทำให้เป็นคนสอนง่ายดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ไม่เป็นผู้มีความปรารถนาด้วยจิตที่เป็นบาปไม่รู้อำนาจแห่งความปรารถนาด้วยจิตที่เป็นบาปแม้ข้อที่ภิกษุไม่เป็นผู้มีความปรารถนาด้วยจิตที่เป็นบาปไม่รู้หรือตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งความปรารถนาจิตที่เป็นบาปนี้เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนสอนง่ายเนี่ยนะก็คือเป็นคนที่มีคุณสมบัติแสวงหาอริยทรัพย์ไม่ใช่มีคุณสมบัติที่ปรารถนาความเจริญในคุณธรรมทั้งหลายปรารถนาที่จะเจริญด้วย อริยธรรมทั้งหลายมีศีลเป็นต้นไม่ได้ปรารถนาเช่นอย่างอื่นเลยอันนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่ปรารถนาด้วยจิตที่เป็นบาปเนี่ยนะข้อ2ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเอกประการหนึ่งภิกษุไม่ยกตนข่มผู้อื่นเนี่ยนะข้อที่ภิกษุไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเนี่ยนะไม่ยกตนก็คือไม่ลำพองอหังการข่มผู้อื่นตำหนิกดขี่ข่มเหงผู้อื่นนะบุคคลเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่น่าแนะนำและพร่ำสอนดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุไม่เป็นคนมักโกรธอันความโกรธไม่ครอบงำแล้วแม้ข้อที่ภิกษุไม่เป็นคนมักโกรธอันความโกรธไม่ครอบงำแล้วนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเนี่ยนะก็เอาไหมครับว่าไปคุยกับคนที่กำลังโกรธอยู่เนี่ยถามว่าจะแนะนำอะไรเขาได้บ้างไหม อยากแนะนํามั้ยบอกยากข้อ4ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุไม่เป็นคนมักโกรธไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุเรียกว่าไม่ผูกใจเจ็บไม่ก่อเวรไม่ผูกเวรเนี่ยนะบุคคลที่ไม่ผูกเวรเนี่ยนะข้อที่เป็นคนไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธไม่ก่อเวรเนี่ยเพราะความโกรธเป็นเหตุอันนี้ถือว่าเป็นธรรมที่ทําให้เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเนี่ยนะไม่ผูกใจเจ็บเนี่ยนะก็เรียกว่าไม่พวกผูกโกรธก็คือเนี่ยวันนี้ข้าพเจ้าไม่ว่าวันหน้าแล้วอย่าโอยกันแล้วกันเนี่ยนะอย่าครางอย่าครวญกันแล้วกันเนี่ยนะนะก็บอกว่ารอโอกาสใหม่ละกันงั้นน่ะวันนี้ขอผ่านไปก่อนนะพวกนี้ก็เรียกว่าพวกผูกโกรธเนี่ยนะพวกผูกใจเจ็บข้อ5ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุไม่เป็นคนมักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุข้อแม้ข้อที่ภิกษุเป็นคนที่ไม่มักโกรธไม่มักระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทําให้เป็นคนว่าง่ายเนี่ยเพราะคนที่มักระแวงขี้ระแวงเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าสอนยากแต่ว่าไม่มักระแวงเลยเนี่ยนะอันนี้ก็สอนง่ายดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุไม่เป็นคนมักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ต่อความโกรธคือคำพูดแต่ละคำเนี่ยแม้แบบเป็นคนที่เรียกอะไรนะกระโชกโขกฮากเป็นคนที่โกรธขี้เครียดเป็นต้นอันนี้ก็ถือว่าสอนยากนะแม้ข้อที่ภิกษุไม่เป็นคนมักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ต่อความโกรธนี้ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้อ7นะอีกประการหนึ่งภิกษุถูกภิกษุผู้เป็นโจทฟ้องไม่โต้เถียงโจทย์แม้ข้อที่ภิกษุถูกภิกษุผู้เป็นโจทฟ้องไม่โต้เถียงโจทนี้ก็เป็นธรรมที่ทําให้เป็นคนว่าง่ายเนี่ยนะ8ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุถูกภิกษุผู้เป็นโจทฟ้องไม่กลับรุกรานโจทย์แม้ข้อที่ภิกษุถูกภิกษุผู้เป็นโจทฟ้องไม่รุกรานโจทนี้ก็เป็นธรรมะที่ทําให้เป็นคนว่าง่ายเนี่ยนะว่ารุกรานคนอื่นไหมเนี่ยนะคือถ้าบางคนนี่มีนิสัยชอบรุกรานคนอื่นเนี่ยนะเรียกว่าก้าวร้าวเนี่ยนะก้าวร้าวรุกรานคนอื่นก้าวบอกว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุถูกภิกษุผู้เป็นโจทฟ้องไม่กลับปรักปรำโจทแม้ข้อที่ภิกษุถูกภิกษุผู้เป็นโจทฟ้องไม่ปรักปรำโจทนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเนี่ยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลนะเป็นมงคลว่าด้วยโสวจัสตานะเป็นมงคลเป็นเหตุแห่งความเจริญคุณสมบัติของคนที่เจริญได้เนี่ยนะเป็นคุณสมบัติคนที่จะเจริญด้วยอริยศีลคนคุณสมบัติของผู้ที่จะเจริญด้วยอริยสมาธิอริยปัญญาคนที่มีคุณสมบัติพอที่จะเห็นอริยสัจได้ก็ต้องเป็นคนที่สอนง่ายเก่งถึงขนาดพระพุทธเจ้าสอนไม่ได้นี่เอาไหมเก่งจริงๆเลยพระพุทธเจ้าสอนไม่ได้เลยเนี่ยนะก็ถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าแหมใช้ไม่ได้แล้วเหมือนกันก็10ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้เป็นโจทฟ้องก็ไม่เอาเรื่องอื่นมากลบเกลื่อนหมายความว่าตั้งใจฟังเขาจะแนะนําอะไรเขาจะบอกอะไรเขาจะสอนอะไรแสดงว่าเขาเนี่ยเป็นบัณฑิตนั้นการที่เขาจะพูดออกมาคำหนึ่งเนี่ยเขาใคร่ครวญพิจารณาถี่ถ้วนแล้วนะลองฟังเขาดูก่อนว่าเขาต้องการจะบอกอะไรเราถ้ามันเป็นประโยชน์เราก็ถือเอาไม่เป็นประโยชน์ก็แล้วกันไปก็ไม่เห็นมีอะไรนี่เพราะฉะนั้นก็ถือว่าคำแนะนำก็ดีกว่ามีคำแนะนำมีคำตักเตือนมีคำชี้แนวแนะแนวเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยนะเพราะไอ้คำว่าโจทย์ในพระศาสนาไม่ใช่ต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งล่มจมแต่เป็นการทักท้วงเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งมีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งเจริญขึ้นเจริญขึ้นนั้นการโจทย์ในศาสนาไม่ใช่โจทย์เพื่อจะฟ้องร้องเสียค่าปรับเสียศีลเสียไหมหรือกับโทษประหารเป็นต้นบอกไม่ใช่แต่เพื่อรับการแก้ไขจะได้ดีขึ้นนั่นเองคือเขาเองจะได้ไม่ตกต่ำเหมือนอย่างว่าเห็นคนกำลังจะตกเหวเนี่ยการที่ยื่นมือไปฉุดเพื่อจะดึงให้เขาพ้นจากเหวเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีไหมการที่เขาโจทย์เนี่ยเหมือนกันเหมือนกับเรียกว่ายื่นมือไปช่วยไปอุ้มเขาไปดึงเขาให้พ้นจากทุกโทษที่เขากำลังจะได้รับที่เขากำลังได้รับอยู่หรือจะได้รับไปช่วยแก้ปัญหาช่วยแก้ปัญหาให้เขาพ้นจากข้อครหาช่วยแก้ปัญหาให้เขาพ้นจากความเสียหายทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพนั่นเองงั้นแม้ข้อที่ภิกษุถูกภิกษุอื่นเป็นภิกษุที่โจทฟ้องก็ไม่เอาเรื่องอื่นมากลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความมุ่งร้ายความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายซึ่งเป็นมงคลเป็นเหตุแห่งความเจริญเนี่ยนะ 11ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุถูกภิกษุผู้เป็นโจทฟ้องพอใจตอบในความประพฤติคือดีใจอ่ะนะดีใจที่เขายังหวังดีกับเราดีใจที่เขาปรารถนาดีต่อเราเห็นเจตนาที่ดีของเขาที่มีต่อเราบางครั้งคำแนะนำที่เขาแนะนำเนี่ยนะอาจจะว่าเสียงไม่ไพเราะก็จริงอยู่แต่ว่ามันเป็นประโยชน์แก่เราจริงๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าพอใจตอบในความประพฤติคือขอบคุณเขาอ่ะนะเรียกว่าขอบคุณในคำแนะนำพร่ำสอนขอบคุณในคำตักเตือนอันนี้แหละเรียกว่าพอใจตอบในความประพฤติแม้ข้อที่ภิกษุถูกภิกษุผู้เป็นโจทฟ้องพอใจตอบในความประพฤติอันนี้ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเนี่ยนะเป็นมงคลเป็นเหตุแห่งความเจริญ12ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุไม่เป็นคนลบหลู่นะลบคุณงามความดีเข้าไปหมดเนี่ยนะไม่ตีเสมอเขาแม้ข้อที่ภิกษุเป็นคนไม่ลบหลู่ไม่ตีเสมออันนี้ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายเนี่ยนะเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนที่ไม่ลบหลู่คุณของใครเนี่ยนะก็อย่างว่านะคุณสมบัติของบางคนเนี่ยเนื่องจากเป็นคนไม่ลบหลู่ใครไม่ตีเสมอใครมีความสำรวมมีความระมัดระวังมีความอ่อนน้อมเนี่ยนะบุคคลเหล่านี้ถ้าจะกล่าวไปแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ควรแนะนำพร่ำสอนเนี่ยนะเป็นคนที่ควรจะแนะนำให้อะไรให้13ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นคนไม่ริษยาเป็นคนที่ไม่มีความตรนีแม้ข้อที่ภิกษุเป็นคนไม่เป็นคนริษยาไม่เป็นคนมีความตรนีอันนี้ก็ทำเป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเนี่ยนะมันคนที่ริษยาเห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้เลยเนี่ยนะเขามีอยู่ที่หนึ่งมีสัมมาเนนน้อยๆอยู่หลายรูปด้วยกันสัมมาเนนน้อยๆเหล่านี้เขามีอยู่องค์หนึ่งถือว่าเป็นคนที่ฉลาดมากคนเนี้ยเป็นที่สองไม่ได้เลยนะเป็นที่สองไม่ได้เลยเพราะจะต้องเขาต้องเป็นหนึ่งตลอดว่างั้นเถอะถ้าเขาได้ข่าวว่าเขาจะต้องเป็นที่สองเนี่ยแทบจะป่วยตายให้ได้เลยพวกนี้ทีนี้พอเขาจะรักษาความเป็นที่หนึ่งของเขาไว้เขาทำยังไงเขาจะรีบทำให้มันเสร็จอะไรก็ได้ที่เป็นลักษณะงานของเขาอ่ะนะอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับที่เรียกว่าทำให้คะแนนเขาดีเขาจะทำให้มันเสร็จเต็มเปี่ยมและบริบูรณ์เสร็จแล้วเขาจะไปเริ่มไปแกล้งคนอื่นละอันไหนที่มันจะได้ดีเนี่ยก็ไปสกัดจุดนะไปกำจัดจุดอ่อนอย่างเช่นสมมติว่าท่องธรรมะเนี่ยเรียนธรรมะเนี่ยใครที่ท่องเก่งก็จะแบบอะไรได้คะแนนดีอะไรเป็นต้นเจ้านี้พอท่องได้ปั๊บชวนแกล้งเพื่อนและชวนเพื่อนคุยชวนชมนกชมไม้ชวนคือให้คนอื่นเขาต่ำที่สุดเท่าที่จะต่ำได้ตัวเองก็จะได้ดีขึ้นก็เรียกว่าไปเที่ยวเรื่อยก็ขาเก้าอี้คนอื่นนะให้คนอื่นมันตกให้หมดเลยเราจะได้โก้อยู่คนเดียวว่างั้นบุคคลกลุ่มนี้ก็มีนะพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นคนที่เรียกว่าริษยาเนี่ยนะเรียกว่าเจ้าริษยาแต่บางคนนี่ไม่เป็นเลยเนี่ยนะปรารถนาว่าจะให้คนอื่นถ้าเขาดีกับตัวได้ยิ่งดีเนี่ยนะขอให้เป็นคนท้ายที่สุดก็ไม่ว่าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าขอเป็นคนที่เรียนเก่งถึงจะคนสุดท้ายแต่ก็ขออยู่ในห้องของบัณฑิตเนี่ยนะก็อยู่ในห้องของบัณฑิตขอเป็นคนสุดท้ายคนที่โหลก็ไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันอะไรกันเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นคนที่ไม่ริษยาเห็นคนอื่นได้ดีหมดเห็นคนอื่นปรารถนาความเจริญยิ่งกว่าก็ยินดีที่จะให้เขาเจริญกว่าเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ตระหนี่แต่อย่าลืมว่าพระท่านไม่เคยสอนให้โง่เลยนะมีแต่ข้อเดียวนะอย่าไปเขาบอกว่าทำตัวโง่ๆแล้วบอกนี่ไงฉันเป็นคนไม่ริษยาไม่ตระหนี่นั่นก็เลยเป็นคนเฉยๆซะไม่ต้องไปสนใจใยดีไม่ต้องอะไรอาวรณ์ไม่ต้องมีความรับผิดชอบไอ้อย่างนี้มันหนักกว่านี้เยอะเนี่ยนะอันนี้คนประเภทนี้ที่เรียกว่าหนักกว่าที่สุดแล้วว่างั้นเถอะมันไม่ได้พูดถึงคนประเภทนั้นไม่สนใจไม่เอาการเอางานเดี๋ยวก็กลายเป็นแชงอะไรนะชิงดีชิงเด่นฉันไม่สนใจหรอกอะไรเงี้ยนะทำเป็นเนี่ยนะทำเหมือนแต่ไม่ใช่นะทำเหมือนเป็นคนไม่ริษยาไม่ตระหนี่แต่จริงๆแล้วนั่นอ่ะนั่นแหละตัวการใหญ่เลยมากนะแต่ว่าแฝงไว้ลึกๆทำเป็นเหมือนเรียกว่าอะไรทำเป็นเหมือนสุขุมใช่ไหมที่ไหนได้ไม่ใช่หรอกข้อ14ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุไม่เป็นคนโอ้อวดไม่ใช่พวกเจ้ามายาเรียกว่าเป็นคนที่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่มีมายาไม่มีเล่ห์กลไม่มีชั้นเชิงอะนะที่จริงนะใครที่คุยกับคนพอสมควรเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้าเราเจอคนที่มีชั้นเชิงมากเจ้าลีลามากสมบัติสำนวนมากสาระมีนิดเดียวเนี่ยน่ารำคาญที่สุดในโลกเนี่ยนะคือไม่รู้ว่าพูดให้มันเป็นอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ไม่เข้าใจเนี่ยนะมายาเล่ห์เหลี่ยมกลับกรอกอุ้ยฟุ้งซ่าน ย่างนี้คุยด้วยยากจริงๆเลยเนี่ยนะยิ่งถ้าเรียกว่าในวงการธรรมะด้วยยิ่งมันน่าเกลียดที่สุดเลยอ่ะทำไมมันเล่ห์เหลี่ยมอะไรมากมายขนาดนั้นเนี่ยนะทำไมจะต้องเล่ห์เหลี่ยมทำไมจะต้องลีลาทำไมจะต้องชั้นเชิงเอาเป็นว่าต้องการอะไรให้มันง่ายๆเถอะเป็นผู้ตรงซื่อตรงว่าง่ายอ่อนโยนนั่นมันดีง่ายที่สุดแล้วทำดีจริงก็ดีไปถ้าไม่ดีจริงก็จะได้ปรับเรื่องอื่นไปทำอะไรที่มันมีสาระไปก็แค่นั้นแหละทำไมจะต้องมาเล่ห์เหลี่ยมลีลาชั้นเชิงอุ้ยวกไปวนมาอ้อมหน้าอ้อมหลังอ้อมซ้ายวนซ้ายวนขวาตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่ในที่สุดก็ไม่มีอะไรเนี่ยนะก็กลายเป็นว่าเสียเวลาชีวิตไปอีกชั่วโมงนึงนั่นนะมันก็ต้องระวังให้ดีนะบางทีก็เรียกว่าการเวลาเนี่ยมันกลืนกินสัตว์ทั้งหลายพร้อมกับตัวมันเองไม่งั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยถูกการเวลากลืนกินหมดมันเสียดายเวลาชีวิตเนี่ยนะมันเสียดายเวลาชีวิตเราว่างนักหรือยังไงมาเล่นกลให้กันดูเนี่ยนะมาเล่นลิ้นเล่นเล่เล่นเหลี่ยมเล่นอะไรเล่นซ่อนหากันอยู่นั่นแหละโอ้ว่างขนาดนั้นเลยเลยเนี่ยนะมันถ้าหากว่าพ่อที่ภิกษุไม่เป็นคนโอ้อวดไม่ใช่เป็นคนมีมายาไม่ใช่เจ้ามายาอันนี้ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเนี่ยนะที่เป็นมงคลเป็นเหตุแห่งความเจริญดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุไม่เป็นคนกระด้างไม่เป็นคนดูไม่เป็นคนดูหมิ่นผู้อื่นแม้ข้อที่ภิกษุไม่เป็นคนกระด้างไม่เป็นคนดูหมิ่นผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายเนี่ยนะไม่ดูหมิ่นคนอื่นไม่กระด้างไม่ลำพองไม่พยองแล้วก็เหยียดยามนะกดขี่ข่มเหงคนอื่นเป็นต้นไม่ใช่อันนี้ก็แนะนำง่ายสอนง่าย16ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุไม่เป็นคนถือเอาแต่ความเห็นของตนเนี่ยนะก็เรียกว่าเจ้าลัทธิที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ถือรั้นแล้วก็ถอนได้ง่ายอะไรที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขอะไรเป็นไปเพื่อคุณงามความดีถือเอาแต่สิ่งนั้นอะไรที่เป็นความเลวร้ายอะไรที่เป็นความเสียหายอะไรที่ไม่มีประโยชน์ทิ้งได้ทิ้งเลยเนี่ยนะถือเอาแต่สาระอย่างเดียววันเอาแต่ความถูกต้องมีใจที่เป็นธรรมมีใจที่ยุติธรรมถือเอาแต่ความถูกต้องถือเอาแต่หลักธรรมเพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะโดยเฉพาะคุณสมบัติข้อสุดท้ายเนี่ยดีที่สุดเราอย่าเอาความเห็นของเราเลยพระพุทธเจ้าต้องการบอกอะไรเราพระองค์ต้องการสอนอะไรเราเอาตรงนั้นเถอะพระองค์ไม่หลอกเราหรอกนะแต่ขอให้เป็นไปตามคำสอนมันจะเห็นอะไรก็เถอะขอให้เป็นไปตามคำสอนเอาได้ละถือได้แล้วละแต่ถ้าไม่เป็นคอยตามคำสอนรู้ว่าไม่เป็นไปตามคำสอนเมื่อไหร่เปลี่ยนทันทีไม่ต้องอนุรักษ์นิยมมาแหมฉันเดินมานานฉันถือมานานเนี่ยนะคือบางคนเนี่ยมันถือความเห็นของตนเนี่ยบอกว่าฉันเปลี่ยนไม่ได้หรอกฉันแบกความเห็นอันนี้มานานที่เขาเล่านะในปายาสิราชัญญสูตรเนี่ยนะก็มีชายคนหนึ่งเนี่ยไปบ้านนอกนะไปเที่ยวที่อื่นๆเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปเห็นอุจจาระแห้งเดียนขี้แห้งเยอะนะแล้วเอากระสอบป่านเนี่ยนะเก็บใส่อะไรนะเก็บใส่ถุงแล้วก็แบกขึ้นทูนหัวเลยนะก็แถวทางโน้นเขาไม่ค่อยแบกเท่าไหร่เขาใช้ทูนหัวเอาเนี่ยก็ทูนหัวขี้แห้งเนี่ยเต็มไปหมดเลยบอกเอาไปไหนเอาไปเลี้ยงหมูนะเยอะจริงๆนะขี้แห้งข้างทางเนี่ยไม่ต้องห่วงนะถ้าไปไกลเก็บไปแม่น้ำในรัญชราเนี่ยได้เยอะแยะเลยนะทุกวันก็ยังมีอยู่นะเรื่องนี้มันอดีตเขาก็มีเลี้ยงหมูใช้ขี้แห้งง่ายที่สุดกว่านั้นไปละลายน้ำเลี้ยงหมูสบายมากหมูก็กินเอากินเอาเสร็จแล้วก็บอกว่าพอไปแบกใส่กระสอบมาก็ทูนไว้บนหัวใช่เดินผ่านหมู่บ้านแล้วก็ฝนมันตกแม้ฝนตกใส่ขี้แห้งเนี่ยพอดีกันเลยเป๊ะเลยนะโอ้แล้วมันก็หยดย้อยมาเต็มตัวไปหมดเลยคนอื่นก็บอกโอ้ยนี่คุณแบกอะไรมันเหม็นหึ่งไปหมดแมลงวันบินตามว่อนไปหมดเลยทิ้งมันเหม็นบอกไม่ได้นี่อาหารหมูของข้าพเจ้าประมาณนั้นนะโอ้นี่มันอาหารหมูชัดๆแม้อุตส่าห์แบกมาตั้งไกลทิ้งได้ยังไงเพราะนั้นก็เยิ้มท่วมตัวไปหมดแล้วก็แมลงวันบินตอมไปหมดเนี่ยนะไอ้คนที่ถือความเห็นของตนเนี่ยดูเหมือนดีถือว่าตัวเองเนี่ยแม้แบกมานานแบกมาไกลแบกมาอย่างยืดยาวแล้วก็ถือว่านี่อาหารหมูเชียวนะเนี่ยนะใครจะให้อย่างอื่นก็ไม่เอาอ่ะนะถือว่าอันนี้ดีที่สุดสาระที่สุดบางคนนี่ไม่รู้ว่าแบกลัทธิแบกความเห็นของตัวเองไปทำอะไรแล้วคนอื่นต้องการจะบอกว่ามันมีข้อเสียอย่างนี้ข้อเสีย1 2 3 4 5เขาอธิบายชี้แจงทั้งหมดบอกฟังไม่ได้ไม่ต้องการรู้ไม่ต้องการเห็นขอแบกที่อาหารหมูเนี่ยต่อไปว่างั้นน่ะนะก็มีอยู่ในโลกไม่ต้องแปลกใจหรอกเนี่ยนะในโลกนี้มีอยู่เป็นแท้เพราะฉะนั้นแมลงวันจึงเยอะไงแมลงวันนี่มีอะไรเป็นสมุดเป็นต้นเหตุไหมอดีตเนี่ยก็มิจฉาทิฐินั่นแหละเป็นปัจจัยเนี่ยพวกมิจฉาทิฐิแมลงวันนี่ไล่หนีง่ายไหมล่ะถ้าเป็นสัตว์ชั้นสูงเนี่ยไล่คำเดียวมันก็ไปแล้วเนี่ยนะ แล้วยิ่งเป็นมนุษย์ที่มีหิริโอตตปะพูดคำเดียวไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยนะแต่ถ้าเป็นพวกกลุ่มเนี่ยนะอุ้ยมันยึดตอมันดมอยู่นั่นแหละไม่เชื่อไปใหม่ไปอีกรอบไปเมษาแล้วจะเห็นเยอะเลยเนี่ยนะมาแรงวันนั่นนะในคำมันต้องให้หลวงพ่อจิ๋วเล่าเรื่องอินเดียให้ฟังมีเรื่องอะไรเล่าให้เยอะเนี่ยนะหนึ่งแมลงวันเรื่องยุงเนี่ยนะพอหลวงพ่อจริงหรือเปล่าเขาบอกแมลงวันนี่มันเยอะบอกมันเยอะจริงๆเลยเขาบอกงั้นมันอาหารนี่ต้องทานร้อนๆอย่างเดียวถ้าเมษาไปแล้วเนี่ยนะมันแมลงวันเยอะมากแต่บอกว่าถ้าพฤษภามิถุนาหลับยุงเนี่ยเยอะจริงๆถ้าพูดต้องหุบปากไว้หน่อยเดี๋ยวมันจะบินเข้าปากเพราะงั้นมันเยอะขนาดนั้นต้องกางมุ้งฉันข้าวถ้าในร่มนะต้องกางมุ้งฉันข้าวมันเยอะเนี่ยนะบอกไม่ต้องไปถึงอินเดียหรอกเนี่ยนะที่วัดบางแห่งที่ขอมาไปเนี่ยบินว่อนไปหมดเลยนะสนั่นเหมือนผึ้งไปเลยนะมันเสียงเหมือนพึ่งจริงๆเลยนะมันเยอะจริงๆเลยถามว่าเกิดจากอะไรพวกนี้ถือเอาแต่ความเห็นของตัวเนี่ยนะถือเอาแต่ลัทธิของตัวไม่ยอมรับรู้ไม่ยอมอะไรทั้งนั้นพันคติสองของทิฏฐิคือนรกกับเดรัจฉานเดี๋ยวสูตรข้างหน้าก็จะมีต่อไปพวกนี้โอ้ยยึดเอาแต่ความเห็นเนี่ยนะในโลกนี้อะไรมันจะคับแคบเท่ากับความเห็นไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะลัทธิทฤษฎีเนี่ยนะไอ้เจ้าลัทธิเจ้าทิฏฐิเจ้าความเห็นนี่แหละมันคับแคบยิ่งกว่าคับแคบมันแคบจนแคบสุดๆเลยเนี่ยนะแคบจนใครอย่ามายุ่งกับฉันเลยเสร็จแล้วก็อุ้มตัวเองเป็นตัวหนอนตัวไหมอ่ะนะคล้ายๆแบบนั้นน่ะก็มูดตัวเองแล้วก็อย่ามายุ่งกับฉันเด็ดขาดเลยก็ลือเอาแต่ความเห็นของตนของตนในที่สุดก็เลยไปไหนล่ะคะเนี่ยก็ผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นเพราะฉะนั้นคนที่สอนยากเนี่ยคนลักษณะนั้นเนี่ยสอนยากมากแล้วก็อย่างว่าถ้าไปยุ่งกับเขาเนี่ยเขากัดเอานะมันเป็นแค่แมลงปอบางชนิดหรือแมลงผู้ตัวผู้แมลงผู้บางประเภทเนี่ยนะไปยุ่งไม่ได้เลยมันกัดซะบวมเลยนะชั้นใดก็ดีลัทธิทิฏฐิทั้งหลายก็ลักษณะนั้นไปบอกไปสอนได้เสียคนมาเลยก็มีเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องการรับคำพร่ำสอนรับคำแนะนำรับคำตักเตือนเนี่ยนะไม่มีความเคารพในโอวาทว่าอะไรที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขไม่จำแนกไม่แยกไม่แยะไม่คัดไม่สรรเนี่ยนะเมื่อไม่รู้จักเลือกเฟ้นและคัดสรรจะได้อะไรไปเพราะฉะนั้นในทางธรรมะท่านให้วิจัยเนี่ยนะให้วิจัยให้ใคร่ครวญใคร่ควรวันนี้ทุกควรกำหนดรอบรู้นะจะต้องกำหนดรอบรู้และแค่ไหนและอย่างไรสมุทัยมันต้องละทำไมต้องละมันมีเหตุผลเหล่าใดให้ละแล้วเนี่ยดีอย่างไรถ้าไม่ละแล้วเสียหายอย่างไรก็วิจัยดูเลือกฟันดูไปเถอะนิโรธทำไมต้องทำให้แจ้งถ้าทำให้แจ้งแล้วได้รับคุณประโยชน์อย่างไรถ้าไม่แจ้งนิโรธถ้าไม่รู้จักพระนิพพานสูญสลายเสียหายขนาดไหนศีลทำไมต้องรักษาถ้าไม่รักษาศีลแล้วล่มจมล่มสลายอย่างไรถ้ารักษาศีลแล้วมีคุณประโยชน์ต่อไปอย่างไรสมถะและวิปัสสนาตลอดจนถึงการเจริญโพธิปักขยธรรมการประชุมอริยมรรคให้เกิดขึ้นนั้นน่ะมีผลมีกำไรมีคุณานิสงส์มีประโยชน์อย่างไรก็พยายามที่จะเข้าใจตามอย่างที่พระองค์แนะนำถ้าเข้าใจทำตามได้อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนทุกประการไม่ดีจริงแล้วค่อยเลิกว่างั้นนะนะเพราะอะไรเพราะว่าโอกาสที่จะใช้คำสอนพระพุทธเจ้ามีแทบจะเรียกว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยถือจะเรียกว่าชาติสุดท้ายก็ไม่น่าผิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เนี่ยนะพันก็ต้องขอเอาพระพุทธเจ้าไว้ก่อนล่ะใครจะบอกว่าข้าพเจ้างมงายก็ของมงายเนี่ยแหละเพราะว่าถ้าเชื่อระหว่างคุณกับพระพุทธเจ้าขอเชื่อพระพุทธเจ้าก่อนถ้ามีใครมาบอกว่าโอ้โหเนี่ยเชื่อพระพุทธเจ้าขนาดนี้ไม่ใช่งมงายไปหรอก็ดีกว่าเชื่อคำของคุณที่กำลังมาพูดนี้ก็แล้วกันเพราะคำที่ของคุณพูดนี่คุณพูดด้วยราคะบ้างพูดด้วยโทสะบ้างพูดด้วยโมหะบ้างแต่พระพุทธเจ้าไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะขออยู่ฝ้าข้างพระพุทธเจ้าไม่ขออยู่ข้างคุณนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ชักนำให้เราออกนอกพระรัตนตรัยแบบเป็นคนที่เรียกว่าห่างไว้หน่อยดีเพราะปกติเราก็ห่างพระพุทธเจ้ามาขนาดนี้ยังมากันให้เราห่างก็ไปอีกแม้จะเราเองน่าสงสารขนาดไหนพันคนที่ก็บอกว่าถ้าเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามากถ้าเขาบอกว่างมงายคนนั้นเนี่ยน่าห่างที่สุดแล้วเนี่ยนะเรียกว่าเราอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแล้วเราโง่นะทั่วในครั้งหนึ่งว่าถ้าเราศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้ารู้จักพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดีแล้วเรามีแต่โง่ลงแล้วก็เรียนคำสอนเป็นอย่างดีแล้วเขลาลงมันโลกนี้ก็ไม่รู้อะไรมันจะสว่างบ้างแล้วเนี่ยนะหมายคําว่าตอนกลางวันก็บอกมืดมิดไปหมดเลยเนี่ยนะไม่รู้เมื่อไหร่มันจะสว่างก็สิก็ไม่ทราบพันธะเราถือเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าเดินทางปฏิบัติตามคําสอนเหมือนบุคคลที่ถือเอาแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์แล้วในโลกนี้โลกนี้เนี่ยนะดวงอาทิตย์เป็นเรียกว่าเป็นตัวที่สว่างที่สุดในตอนกลางวันดวงจันทร์เนี่ยเป็นสิ่งที่สว่างมากที่สุดในตอนกลางคืนพระพุทธเจ้าทั้งหลายสว่างสวัยทั้งกลางวันและ กลางคืนเพราะพระองค์รู้ทั้งอดีตรู้ทั้งอนาคตรู้ทั้งปัจจุบันรู้ทั้งเหตุรู้ทั้งผลรู้อะไรเป็นวัตตะอะไรเป็นวิวัตตะอะไรเป็นทางแห่งความทุกข์อะไรเป็นข้อปฏิบัติเพื่อประโยชน์และความสุขอะไรที่เลอะละแล้วดีปฏิบัติตามอย่างไรแล้วเจริญพันการที่เราสละคืนความเห็นของเราแล้วให้ทิฏฐิความเห็นเป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราโดยส่วนเดียวไม่ต้องห่วงหรอกเนี่ยนะมันก็ถือว่าถูกต้องแล้วล่ะมันถ้าจะเลือกนับถือคนอื่นก็ขอบอกว่าขอชาติถัดๆไปกันแล้วกันอย่างนั้นน่ะเพราะอะไรรู้ไหมปุถุชนแปลว่าพวกที่ยังต้องคอยแงนหน้าดูหน้าศาสดาไปเรื่อยเพราะฉะนั้นนะถ้าฉันนับถือพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระโสดาบันถ้าแกมีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ฉันอาจจะนับถือแกเป็นเทพเจ้าก็ได้อย่างนั้นนะข้าพเจ้าอาจจะนับถือท่านเป็นเทพเจ้าก็ได้นับถือท่านเป็นผู้สร้างข้าพเจ้าก็ได้เพราะข้าพเจ้าเนี่ยยังต้องแงนหน้าดูศาสดาอีกเยอะเพราะฉะนั้นท่านอาจจะเป็นศาสดาของข้าพเจ้าก็ได้ในชาติต่อๆไปว่างั้นถ้าข้าพเจ้ายังเป็นปุถุชนอยู่เพราะปุถุชนนี่มีความหมายว่าคอยดูว่าศาสดาท่านนี้เขาจะว่าอย่างไรแล้วก็วิ่งไปดูศาสดาโน้นอีกศาสดาโน้นจะว่าอย่างไรแล้วก็เลยไปดูศาสนาโน้นอีกศาสดาโน้นน่ะแล้วศาสดาเหล่านี้มันขัดกันเองอ่ะแล้วโอ้ยงงไปหมดเลยเนี่ยนะก็มีแต่ความภักดีแล้วก็มีแต่ความจริงใจต่อศาสดาเหมือนกับหญิงสาวผู้โง่เขลาจริงใจให้กับขี้เล่าและนักพนันเนี่ยนะโอ้ยเนี่ยนะก็เรียกว่าอะไรนะแม้ทุ่มเททำทุกอย่างเนี่ยนะให้นักพนันหรือไม่ก็แบบอะไรนะนางกุณฑลเกษีอ่ะแม้จริงใจทุ่มเททุกอย่างให้แก่เพชรให้แก่โจรเนี่ยนะก็โจรก็คือโจรวันยังค่ำนั่นแหละเขาเรียกว่าจริงใจผิดที่จริงใจผิดคนก็มีแต่ความเดือดร้อนเสียหายฉันใดเราทั้งหลายก็เหมือนกันในการศึกษาพระธรรมคำสอนนี้ยิ่งยุคนี้ยิ่งต้องเลือกเฟ้นและคัดสรรว่าเราใกล้ชิดพระพุทธเจ้าขึ้นบ้างไหมแม้คำสอนนี้ดีเหลือเกินวิเศษวิเศโซแบบสำนวนที่โยมพูดนะวิเศษวิเศโซห่อเหินเดินอากาศมันยิ่งใหญ่เหลือเกินแล้วจะทำให้รู้จักพระพุทธเจ้าได้ยังไงรู้จักพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนได้อย่างไรปฏิบัติแล้วบรรลุมรรคผลตานางวิสาขาเนี่ยนางเห็นสิ่งนี้จริงหรืออนาถาเห็นอย่างนี้หรือเนี่ยนะพระสารีบุตรท่านสอนอย่างนี้หรือพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระเจ้ามหากัปปินะพระอนุรุทธพระอานนท์พระอนุรุทธะพระมหากัสสปะพระอริยเจ้าทั้งหลายเขาคิดกันอย่างนี้หรือถ้ามันดีจริงก็จะรับถือว่างั้นเถอะไม่ดีจริงก็จะเลิกเลยราเนี่ยนะคือพร้อมที่จะเห็นว่างั้นเถอะขอให้มันดีจริงนี่ขณะเดียวกันเนี่ยท้าวสักกะผู้เป็นโสดาบันเนี่ยเขาเห็นอย่างนี้หรือหลายท่านที่เป็นพระสกทาคามีเป็นอนาคามีท้าวมหาพรหมทั้งหลายที่เขาบรรลุทีง18โกฏเขาบรรลุสิ่งที่เราทำอยู่นี้หรือต้องทบทวนให้มันดีๆเลยนะมันใช่ไหมล่ะถ้ามันใช่มันดีแล้วล่ะทองมันก็คือทองวันยังค่ำเพชรมันก็คือเพชรวันยังค่ำถ้าดีจริงมันก็ดีจริงเมื่อไหร่มันก็ดีอดีตมันก็ดีอนาคตมันก็ดีปัจจุบันนี้มันก็ดีอยู่แน่นอนเหมือนดวงอาทิตย์ถ้ามันสว่างวันนี้สว่างชั้นใดเมื่อวานมันก็สว่างอย่างนี้แหละพรุ่งนี้ปรือนี้อีก10ปี100ปีข้างหน้ามันก็สว่างอ่ะเพราะดวงอาทิตย์มันก็สว่างชั้นใดถ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าปัญญามันก็คือปัญญาวันยังค่ำข้อปฏิบัติเพื่อดับทุกข์มันก็ดับทุกข์วันยังค่ำอดีตมันก็เป็นข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์อนาคตต่อไปสิ่งนี้ก็จะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ปัจจุบันก็ยังถือว่าเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์อย่างเช่นโพธิปักขยธรรมเนี่ยพระอริยเจ้าทั้งมวลในอดีตตั้งแต่พระพุทธเจ้าทีปังกรตันหังกรเมธังกรสรณังกรโตนธัญญะมังคละพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพุทธสาวกของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทั้งมวลจนถึงพระพุทธเจ้าพระของเราก็ข้ามด้วยโพธิปักขยธรรมทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าอีกต่อไปบำเพ็ญบารมีอีกกี่ล้านองค์ข้างหน้าก็คือผู้ที่จะเจริญโพธิปักขยธรรมที่จะตรัสรู้พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันก็เช่นนั้นมันถ้าสิ่งนั้นมันเทียบเคียงกันได้มันเข้ากันได้ก็ถือตามไปเลยถ้ามันไม่เข้ากันอันนี้ต้องระวังเนี่ยต้องระวังว่ามันใช่ไหมล่ะมันใช่ไหมล่ะขนาดเดินทางถูกแล้วเขาอย่างระมัดระวังอย่างชีวิตของเราบนถนนเนี่ยเราระวังไหมหรือไม่ระวังใครที่ขับรถบนถนนถึงจะถูกทางแล้วก็ยังต้องขับด้วยความระมัดระวังเพราะความระมัดระวังความเรียกว่าการดูแลการป้องกันภัยป้องกันอันตรายอันนี้เป็นเรื่องที่ดีคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสังวรประทาเป็นสังวรประทานสอนภาคเพียรพยายามให้ดำรงอยู่ด้วยความระมัดระวังมีความไม่ประมาทเป็นต้นงั้นถ้าเราปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติที่มีความระมัดระวังไม่ประมาทอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องพยายามทบทวนบ่อยๆถ้าดีถ้าถูกต้อง ปฏิบัติตามนะเดี๋ยวข้างหน้าท่านจะบอกว่าให้ดีใจเถอะให้ดีใจได้เลยแต่ถ้ามันมีปัญหาเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเถอะไม่ต้องไปอนุรักษ์ถ้าอนุรักษ์แล้วมันดีท่านก็สอนให้อนุรักษ์นั่นแหละว่างั้นพันคนที่สามารถที่จะเปลี่ยนความเห็นได้ไม่ยากคือหมายความว่าถ้าดีถูกต้องมีเหตุผลพร้อมที่จะเห็นตามพร้อมที่จะรู้ตามเพราะอย่าลืมว่าคนที่ยังเจริญทิฏฐิอยู่เนี่ยนะเจริญสัมมาทิฏฐิอยู่จะต้องพัฒนาปัญญาให้เพิ่มพูนคุณภาพให้ปัญญาสูงขึ้นสูงขึ้นให้ปัญญาเนี่ยเจริญขึ้นเจริญขึ้นเท่าที่จะเจริญได้สุตมยปัญญาถ้าเทียบกับวิปัสสนาปัญญาแล้วไหนสูงกว่ากันวิปัสสนาปัญญาก็สูงกว่าวิปัสสนาปัญญากับมรรคปัญญาไหนสูงกว่ากันมรรคปัญญาก็สูงกว่าสกทาคามิมรรคกับโสดาปัตติมรรคไหนสูงกว่าสกทาคามิมรรคก็สูงกว่าอนาคามิมรรคกับสกทาคามิมรรคปัญญาอันไหนสูงกว่ากันอนาคามิมรรคปัญญาก็สว่างกว่าสูงกว่าดีกว่าอรหัตตมรรคปัญญาล่ะอรหัตตมรรคปัญญาก็ต้องดีกว่าปัจเจกโพธิปัญญาก็ดีกว่าสาวกกับปัญญาสัมมาสัมพุทธปัญญาปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดียิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยนะมันระดับของปัญญายังต้องมีกับคุณภาพไม่เท่ากันเหมือนแสงสว่างในโลกไล่ตั้งแต่แสงแห่งห้อยยะเป็นจนถึงแสงแห่งดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เนี่ยในระบบดาราจักรเนี่ยนะก็ถือว่าสว่างไม่มากดวงอาทิตย์ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันในระบบดาราจักรเนี่ยนะในดาราจักรจริงๆแล้วท่านบอกว่าสว่างไม่มากมันมีดาวบางดวงที่สว่างกว่านี้อีกสว่างกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมากกว่านี้อีกเยอะเนี่ยนะเพราะเขาบอกว่าดูที่รังสีแห่งดวงอาทิตย์จริงๆแล้วไม่ร้อนมากถ้าเทียบกับอีกหลายดวงที่ร้อนกว่านี้เยอะเนี่ยนะเขาก็เปรียบเทียบกันได้เพราะฉะนั้นขนาดดวงอาทิตย์เนี่ยถ้าจะสว่างกว่าดวงอาทิตย์ได้ยิ่งดีนั้นก็คุณภาพของแสงสว่างก็ยังมีหลายระดับชั้นใดปัญญาของเราทั้งหลายก็ต้องเพิ่มพูนให้มันยิ่งขึ้นเติบโตยิ่งขึ้นถึงจะเข้าใจถูกแล้วก็ยังไม่พอปัญญาอนุบาลกับปัญญาเด็กประถมไหนจะดีกว่ากันเด็กประถมก็ดีกว่าเว้นแต่อนุบาลชนิดพิเศษเนี่ยนะหมายว่าอนุบาลปกติว่างั้นเถอะอนุบาลปกติประถมก็ดีกว่าประถมกับมัธยมก็ดีกว่ามัธยมกับอุดมศึกษาก็ดีกว่าระดับความรู้ของนักอุดมศึกษากับอาจารย์ของอุดมศึกษาไหนดีกว่ากันถ้าเทียบกับผู้เชี่ยวชาญระดับสูงยิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยนะจนถึงผู้ที่รอบรู้ที่สุดไหนดีกว่ากันมันขอบเขตของปัญญามันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นไอ้ความเห็นของเรามันจะไปดีได้ยังไงมันจะไปดีทุกเรื่องทุกกระบวนความได้ยังไงถ้าแค่มีความเห็นดีจริงเราตั้งคำถามว่านะถ้าเกิดมาในไหนฉันจะถือเอาแต่ความเห็นของตัวเองละว่างั้นเถอะฉันไม่ขอเปลี่ยนความเห็นแน่นอนนะขออนุรักษ์ความเห็นตลอดไปมาถามดูถ้าเห็นแบบนี้บ่อยๆถ้าได้ยินเสียงนกกระเหว่ามันร้องเนี่ยเลิกเกิดเป็นนกกระเหว่าได้ไหมเนี่ยแต่กำลังร้องนะเนี่ยทำยังไงจึงจะเลิกเป็นนกกระเหว่าได้มันพ้นจากเป็นนกกระเหว่าได้ไหมได้ยินสุนัขหอนบู้ขึ้นมาเนี่ยนะเราพ้นหรือยังเนี่ยนะเนี่ยเราความเห็นข้อปฏิบัติตัวนี้ใช่ไหมทำให้พ้นมันพ้นได้ยังไงพระเทวทัตท่านเหาะเหินเดินอากาศได้มันตกนรกอ่ะแล้วเราพ้นจากอย่างนั้นได้ไหมก็ต้องมาเช็คกับตัวเองแล้วมันดีจริงไหมล่ะถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาในยิ้มมีความสุขอย่างเดียวใช่ไหมเราต้องสอบสวนตัวเองให้มันดีที่สุดก็เรียกว่างั้นชำระสะสางที่เขาใช้คำว่าโปร่งใสเนี่ยนะเพราะปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องอโลกะยิ่งกว่าคำว่าโปร่งใสอีกอโลกะเขาเรียกว่าแสงสว่างเนี่ยมันสังเรียกว่าจักขุ่งอุทะปาทิอโลกะอุทะปาทิอโลกะก็คือมันสว่างที่สุดเท่าที่จะสว่างได้นั่นแหละจึงเป็นความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องประเสริฐที่สุดเนี่ยนะจนกว่าเขาเรียกว่าจนกว่าจะเป็นไปตามแนวของคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นไปตามแนวของคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อได้เลยรับรองได้เลยว่าเป็นไปเพื่อความธรรมที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะพระพุทธเจ้าของเราที่สอนออกมานั้นเนี่ยนะพระพุทธเจ้าออกมายืนยันกี่องค์ว่าต้องเป็นคำสอนที่ถูกต้องแน่นอนพระพุทธเจ้ากี่องค์ยืนยันพระพุทธเจ้าเรียกว่าประทับตรารับรองให้พระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้า24พระองค์เลยนะบอกว่าท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าและคำสอนของท่านจะนำออกจากทุกข์จริงเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตั้งแต่ทีปังกรโกนธัญญะมังคละเนี่ยนะทุกองค์เหล่านั้นพระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนแต่มาพยากรณ์รับรองว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าของเรานั้นปฏิบัติตามแล้วนำออกจากทุกได้จริงขนาดพระพุทธเจ้าในอดีตยังรับรองพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ๆออกมาอีกข้างหน้าต่อไปเนี่ยเช่นพระเมตไตรยะเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์เหล่านั้นก็จะมารับรองคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นขอให้เป็นไปตาม คำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อความเห็นเหล่าใดเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าสอนใช้ได้ทั้งชาตินี้ใช้ได้ทั้งชาติต่อๆไปและอีกหลายๆชาติจนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานขอให้เป็นไปตามคำสอนทิฏฐิใดที่เป็นอริยะทิฏฐิใดที่นำออกจากทุกข์ทิฏฐิอันนั้นเนี่ยคือสิ่งเดียวกันไม่ต้องกลัวว่างั้นเถอะเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อย่างที่พระสารีบุตรกล่าวไว้ว่าทุกพระองค์เลยนะทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งมวลเหล่านั้นล้วนแต่ละนิวรณ์มีจิตดำรงมั่นอยู่ในสติปัฏฐานสี่เจริญโพชงแล้วก็ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพันความเห็นของเราเนี่ยคล้อยตามพระสัพพัญญุตญาณไหมคล้อยตามไหมถ้าคล้อยตามนั่นแหละเรียกว่าสาวกเรียกว่ารู้ตามเห็นตามพร้อมที่จะตรัสรู้ตามแต่ถ้าความเห็นเหล่าใดที่ไม่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้แล้วจะแบกไว้ทำไมเลยเอาไปเลี้ยงหมูเหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็น่าสงสารที่สุดเลยนะหวังว่าคงไม่แบกเอาไว้เลี้ยงหมูนะความเห็นนะเปลี่ยนได้เปลี่ยนเธอไม่รู้จะอนุรักษ์ไว้ทำไมหรือไม่หรือว่าเก็บความเห็นอันนี้ไว้เผื่อจะได้สักมรรคสองมรรคอย่างเงี้ยนะเพื่อจะได้สักมรรคสองมรรคมรรคอะไรเออเนี่ยนะคนละมรรคแล้วล่ะสรุปว่าทั้ง16ข้อเนี่ยเราเป็นธรรมที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายทบทวนนะ1ไม่ปรารถนาด้วยจิตที่เป็นบาป2ไม่ยกตนข่มผู้อื่น3ไม่เป็นคนมักโกรธ4ไม่ผูกโกรธ5ไม่มักระแวงจัด6ไม่เปล่งวาจาใกล้ต่อความโกรธ7ไม่โต้เถียงโจทย์8ไม่กลับรุกรานโจทย์9ไม่ปรักปรำโจทย์10ไม่เอานอกเรื่องอื่นมากลบเกลื่อน11เรียกว่าขอบคุณเรียกว่าขอบคุณในคำตักเตือนแนะนำ12ไม่ลบหลู่ตีเสมอ13ไม่ริษยาไม่ตรณี14ไม่โอ้อวดไม่ใช่เป็นคนเจ้ามายาเล่เหลี่ยมชั้นเชิงอ่ะนะ15ไม่กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่น16ไม่ถือเอาแต่ความเห็นของตัวอันนะข้อ16นี่สำคัญที่สุดเพราะถ้าได้แก้ไขข้อ16สำเร็จแล้วข้ออื่นๆแก้ไขได้หมดเนี่ยที่มันยากที่สุดเนี่ยคือความเห็นนี่แหละอันนะจะเห็นผิดหรือเห็นถูกก็ตามถ้าเห็นผิดแก้ยากที่สุดมิจฉัตตนิยตาธรรมามิจฉาทิฏฐิแก้ยากที่สุดแม้แต่บรรลุเป็นพระโสดาบันไปแล้วเนี่ยสัมมัตตนิยตาธรรมาถ้าบรรลุมรรคแล้วก็ไม่มีใครแก้ได้อีกแล้วสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิเชื่อไหมจะผิดหรือถูกจะดีหรือชั่วแก้ยากทั้งคู่นะแก้ยากถามว่าทำไมแก้ยากเจ้าลัทธิทั้งหลายไม่ใช่จะแก้ได้ง่ายๆถ้าหากว่าเจ้าลัทธิแก้ง่ายๆพระพุทธเจ้าคงไปสอนแต่เจ้าลัทธิแล้วจะหมดเลยจะเรียนผู้ศาสนาทั้งโลกแต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นเจ้าลัทธิบางคนเนี่ยเดินตามไกลๆพระพุทธเจ้าไม่ยอมได้เจอหน้ากันเขาบอกว่าใครก็ตามในสมัยพุทธกาลถ้าปฏิญาณว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าจะไม่มีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้าบรรครูทั้ง6เนี่ยนะปุรณะกัสสปะอชิตะเกสะกัมพลมัคคลิโกสาละเนี่ยนะนิครนนาตบุตรบุคคลเหล่านี้ไม่เคยเห็นหน้าพระพุทธเจ้าไม่เคยพบพระพักพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะถ้าผู้ใดยังปฏิญาณว่าตัวเองเป็นสัมมาสัมพุทธะอยู่ไม่สามารถจะพบพระพุทธเจ้าได้เพราะอะไรก็คือบางของบางอย่างเนี่ยนะเจอแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ได้ไหมของบางอย่างเนี่ยถ้ากระทบกับแสงอาทิตย์เมื่อไหร่แล้วสลายเลยฉันใดบุคคลเหล่านั้นถ้าต้องพบพระพุทธเจ้าถามว่าชีวิตเขาจะเหลือไหมพระองค์ไม่ได้ฆ่าหรอกเนี่ยแต่ทิฏฐิที่อยู่ในใจของเขาเนี่ยแหละเป็นตัวทำลายเขาพระพุทธศาสนาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความเห็นมากที่สุดจะพ้นทุกข์หรือจะทุกข์ข้างหน้าต่อไปก็อยู่ที่ความเห็นลัทธิทฤษฎีเนี่ยนะที่จริงแม้กระทั่งทางโลกก็เหมือนกันนะจะรวยหรือจะจนจะดีมีจนมันอยู่ที่ความคิดทั้งนั้นแหละนะเอางี้นะสมมติว่าถ้าเทียบแบบพูดถึงเรื่องผิวพรรณเรื่องน้ำหนักเรื่องตัวเรื่องที่นั่งเรื่องอะไรเนี่ยคนรวยคนจนต่างกันตรงไหนแล้วมันต่างกันตรงไหนแล้วถามว่ามันต่างจริงไหมลูกน้องกับลูกพี่กับลูกน้องมันต่างกันยังไงเจ้าลูกจ้างกับนายจ้างมันต่างกันยังไงมันต่างกันที่ความคิดต่างกันที่ความเห็นพระพุทธเจ้าในความเป็นมนุษย์ต่างกับพวกเราไหมไม่ต่างแล้วมันต่างกันยังไงตรงนี้ความเห็นเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่สุดปัญญานั้นจึงเป็นตัวที่สำคัญที่สุดพระพุทธศาสนาจึงให้ความสำคัญกับเรื่องความเห็นเรื่องของปัญญามาเป็นอันดับหนึ่งข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จึงอยู่ที่ความเห็นเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าถ้าเราเนี่ยนะเราก็มาสอบสวนดูว่าถ้าเราเป็นคนสอนง่ายเสียหายตรงไหนถ้าเราเป็นคนสอนยากเสียหายตรงไหนถ้าเปลี่ยนแล้วดีไหมเป็นต้นเนี่ยไหนๆก็แบบนะช่างให้มันดีๆก่อน เรียกว่าวิธีที่จะแก้ปัญหาสารพัดชนิดในโลกแก้ที่ความเข้าใจแก้ที่ความเห็นถ้าเห็นถูกเป็นพระโสดาบันทิฏฐิสัมปันโนพระโสดาบันเรียกว่าทิฏฐิสัมปันโนพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิทัสสนะสัมปันโนพูดถึงพร้อมด้วยทัสสนะมันการเห็นอริยสัจเนี่ยใช้คำว่าเห็นอริยสัจนะอริยสัจจานทัสสนังเห็นอริยสัจเห็นอริยสัจใช้คำว่าเห็นเนี่ยแปลว่าเข้าใจเรื่องอริยสัจในชีวิตเป็นจริงเป็นอย่างดีไม่เบลอเลยไม่เลอะเลือนในเรื่องของอริยสัจได้นั่นแหละเรียกว่าพูดถึงพร้อมด้วยสัมมาทิฏฐินั่นแหละยืนยันได้เลยว่าไม่ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกอ้าวถ้าไม่เห็นอริยสัจรองลงมาเห็นกรรมและผลของกรรมไหมล่ะถ้าเห็นก็สามารถที่จะรับรองได้ว่าปิดอบายได้เห็นนะไม่ใช่ว่าจำได้จำเรื่องกรรมและผลของกรรมกับเห็นกรรมและผลของกรรมไม่เหมือนกันเห็นอริยสัจกับจำอริยสัจ4 1 2 3 4ก็ไม่เหมือนกันเห็นอย่างไรเนี่ยนะก็เห็นก็เห็นแบบเข้าใจแบบเรียกว่ายอมรับด้วยสติและปัญญาว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยนะแต่ของเราเนี่ยก็ถามว่าเอ๊ะเราก็ได้ยินนะเอาแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราเห็นจริงๆมั้ยล่ะเอาตอนที่ส่งกระจกเห็นอริยสัจเลยใช่มั้ยแปรงฟันก็เห็นอริยสัจเลยทานอาหารเมื่อกลางวันนี่อร่อยเนี่ยนะเห็นอริยสัจเลยมั้ยเห็นสาธุที่เห็นอนุโมทนาด้วยไว้สมพรปากเถอะทีนี้ต่อไปเนี่ยนะถ้าเราเป็นคนตรงกันข้ามคือถ้าเราเป็นคนที่ไม่ดีเลยเนี่ยนะมีความไม่ดีอยู่16ข้อเขาบอกว่าให้สอบสวนตัวเองถ้าหากว่าเป็นคนที่เป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนว่ายากสอนยากไม่ใช่เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเลยสมมติถ้าเอาเทียบเคียงแล้วเอามาอนุมานเอามาชั่งเอามาตรวจสำรวจตรวจสอบดูเลยว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายในธรรม16ข้อนั้นภิกษุพึงเทียบเคียงด้วยตนเองเรียกว่าพึงอนุมานด้วยตัวเองชั่งด้วยตัวเองเทียบเคียงพินิจพิจารณาด้วยตัวเองอย่างนี้ว่าคนที่ปรารถนาด้วยจิตที่เป็นบาปรู้อำนาจแห่งความปรารถนาด้วยจิตที่เป็นบาปไม่ใช่เป็นบุคคลที่รักที่พอใจของเราไม่เลยถามว่าจริงๆแล้วเราอยากเราต้องการคนแบบนี้มาเป็นสมัครพรรคพวกไหมถ้าเรามีอาจารย์เราขอได้อาจารย์ชนิดนี้ไหมถ้าเรามีสิทธิ์เราอยากได้สิทธิ์ชนิดนี้ไหมชนิดที่เรียกว่าพวกปรารถนาด้วยจิตที่เป็นบาปสนใจไหมต้องการไหมถ้าหากว่าเราเนี่ยจะพึงเป็นคนมีความปรารถนาด้วยจิตที่เป็นบาปรู้อำนาจแห่งความปรารถนาด้วยจิตที่เป็นบาปบ้างเราตัวเราเองก็คงไม่เป็นที่รักเป็นที่พอใจของคนอื่นเช่นนั้นแหละใช่ไหมเรากับเขามันต่างกันตรงไหนเพราะฉะนั้นถ้าคนมีลักษณะทั้ง16ข้อนี้เราไม่ชอบคนอื่นถ้าเราเป็นคนอื่นก็ไม่ชอบเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุรู้อยู่อย่างนี้ว่ารู้ว่าอะไรรู้ว่าคนที่มีความเลวร้ายในตัว16ข้อเป็นบุคคลที่เราไม่ชอบตัวเราเองก็เหมือนกันถ้ามีความเลวร้ายอยู่ในตัว16อย่างเนี่ยนะเป็นคนสอนยากมีลักษณะของบุคคลผู้สอนยากอยู่ในตัว16อย่างเราก็ไม่ชอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเธอพึงยังความคิดให้เกิดขึ้นว่าอันนี้เรียกว่าสมาทานเลยนะสมาทานให้มันคิดขึ้นตั้งอัตตะสัมมาปณิธิขึ้นเลยยังความคิดให้เกิดคือตั้งอัตตะสัมมาปณิธิตั้งจิตไว้ว่าตั้งใจนะเราจักไม่เป็นคนมีความปรารถนาลามกไม่รู้อำนาจแห่งบุคคลพูดถึงความปรารถนาลามกสมาทานอธิษฐานเลยเพราะอะไรนะเพราะว่าพุทธศาสนาชื่นชมบุคคลที่ดีได้เพราะการฝึกเทียบเคียงดังกล่าวแล้วว่าใน16หัวข้อเราชอบไหมบุคถ้าเราต้องเจอบุคคล16หัวข้อนี้เราชอบไหมแล้วตัวเราเองถ้ามีความเลวร้ายอยู่ในตัว16ข้อเราต้องการไหมเพราะฉะนั้นสมาทานอธิษฐานทำความคิดให้เกิดตั้งความปรารถนาสมาทานอธิษฐานเรียกว่าตั้งอัตตะสัมมาปณิธิตั้งความปรารถนาไว้เลยว่าเราเนี่ยนะจะเป็นผู้ที่ไม่ปรารถนาด้วยจิตที่เป็นบาปนะเราเนี่ยจะไม่ยกตนข่มผู้อื่นเราจะไม่เป็นคนมักโกรธเราจะเป็นคนไม่ผูกโกรธเราจะไม่เป็นคนมักระแวงจัดเราจะไม่เปล่งวาจาใกล้ต่อความโกรธเราจะไม่โต้เถียงโจษจักไม่รุกรานโจษจักไม่ปรักปรำโจษเราจะไม่เอาเรื่องอื่นมากลบเกลื่อนเราจักพอใจตอบในคำแนะนำตักเตือนและโอวาทสั่งสอนเราจะเป็นคนไม่ลบหลู่ตีเสมอไม่เป็นคนริษยาตรณีไม่เป็นคนมีโอ้อวดเจ้ามายาไม่กระด้างดูหมิ่นคนอื่นไม่ถือเอาแต่ความเห็นตัวเองสมาทานคุณธรรมเหล่านี้ขึ้นมา คุณธรรมเหล่านี้มันไม่ได้มีมาแต่เกิดหรอกสร้างได้เป็นสิ่งที่สร้างได้แม้กระทั่งบ้านที่เรานั่งฟังธรรมเนี่ยนะเมื่อก่อนมีไหมล่ะอ๋อไม่มีเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นทั้งนั้นน่ะร่างเสื้อผ้าที่เราใช้อยู่ก่อนหน้านี้เป็นไหมไม่เป็นก็สร้างขึ้นในโลกนี้เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นทั้งนั้นน่ะแล้วความดีทำไมจะสร้างขึ้นไม่ได้มันก็สร้างขึ้นมาได้วิธีสร้างที่ใจก่อนยังจิตให้เกิดขึ้นนะพระองค์จึงบอกว่าไม่มีอะไรที่จะมีอุปการะคุณเท่ากับจิตที่ตั้งเอาไว้ถูกจิตที่ตั้งไว้ถูกเนี่ยมีอุปการะคุณยิ่งกว่ามารดาผู้ให้กำเนิดเพราะมารดาผู้ให้กำเนิดอย่างมากก็ให้สมบัติได้ในบางส่วนเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่ว่าให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่นะเพราะจิตนี่แหละจะเป็นตัวให้เราดีที่สุดขนาดไหนก็ได้ทำให้เราเลวตกต่ำที่สุดระดับใดก็ได้มันอยู่ที่ความคิดเราก็ตั้งความคิดที่ดีๆให้มันเกิดขึ้นเพราะธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วแต่ใจถ้าบุคคลมีใจอันโทษประทุษร้ายตั้งจิตไว้ผิดตั้งจิตว่าตัวเองจะต้องปรารถนาลามกตั้งจิตไว้ว่าจะเป็นคนที่มักโกรธผูกโกรธมักระแวงเครียดแค้นนะเปล่งวาจาใกล้ต่อความโกรธโต้เถียงรุกรานปรักปรำเอาเรื่องอื่นมากลบเกลื่อนไม่พอใจตอบลบหลู่ตีเสมออนาริสยาตนีโอ้อวดเจ้ามายากระด้างดูหมิ่นยกตนถือเอาแต่ความเห็นเนี่ยนะมันจะไปดีได้ยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวที่เป็นเหตุให้ถึงความเลวร้ายแก้ได้ก็แก้เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนอธิษฐานแล้วก็สมาทานอย่าไปแบกอย่าไปหามันเลยมันไม่ดีเนี่ยนะมันก็เรียกว่าอะไรที่ไม่ดีเนี่ยทิ้งได้ทิ้งเลยอันนั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเพราะฉะนั้นในข้อ224รวบรัดท่านบอกว่าให้สมาทานอธิษฐานไว้เลยว่า16หัวข้อเป็นสิ่งที่ดีตั้งความปรารถนาที่ดีตั้งอัตตะสัมมาปณิธินะยังจิตให้เกิดขึ้นเนี่ยนะจิตตังอุปาเดตพังเรียกว่าสมาทานอธิษฐานทำความคิดอันนี้ให้เกิดขึ้นเถอะเพราะว่าอันนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของเราในข้อ225พิจารณาตัวเองด้วยตัวเองว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยนะเราเป็นคนยังไงกันแน่เป็นคนดีหรือไม่ดีใน16หัวข้อเนี่ยเอามาเช็คเลยถ้าเรามีจิตปรารถนาเป็นบาปพิจารณาเห็นอย่างนี้เนี่ยนะว่าเราเองอ่ะปรารถนาเป็นบาปจริงควรพยายามละอกุศลธรรมอันชั่วช้านั้นเสียละซะเถอะเนี่ยนะอย่าไปอนุรักษ์เอาไว้เลยเนี่ยนะอย่าไปอนุรักษ์เหมือนแบกอาหารหมูเลยเนี่ยนะละได้ก็ละปล่อยได้ก็ปล่อยทิ้งได้ก็ทิ้งเถอะมันเม้นอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราเป็นคนดีอยู่แล้วไม่ได้ปรารถนาด้วยจิตที่เป็นบาปเลยเป็นคนดีมากพระองค์บอกว่าภิกษุนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั้นทีเดียวให้ดีใจปลื้มใจตัวเองว่า1เรานี่ดีนะเราไม่ปรารถนาด้วยจิตที่เป็นบาปปลื้มใจเถอะแล้วก็หมั่นเจริญสิกขาทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อพิจารณาดูแล้วว่าเราไม่ได้ปรารถนาจิตที่เป็นบาปอะไรเลยไม่มีบาปแอบแฝงไม่แอบแฝงด้วยราคะและโทสะเลยไม่แอบแฝงในความทุศีลไม่แอบแฝงเพื่อความฟุ้งซ่านหรือเพื่อความโง่เขลาและเบาปัญญาเมื่อไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะเราก็ปลื้มใจเถอะดีใจเถอะเนี่ยนะปลื้มใจอิ่มใจพอใจสบายใจเถอะดีใจได้เลยแล้วก็ให้หมั่นศึกษาเจริญอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาทั้งกลางวันกลางคืนสมาทานประพฤติกุศลธรรมประพฤติโพธิปักขิยธรรมให้เป็นไปทั้งกลางวันและกลางคืนทุกข้อเลยนะถ้าเห็นว่าเราเนี่ยนะเป็นคนที่เรียกว่ายกตนข่มผู้อื่นพยายามละอกุศลธรรมมันชั่วช้านั้นเสียถ้าไม่เป็นดีใจสมาทานประพฤติกุศลธรรมทั้งกลางวันกลางคืนต่อไปพิจารณาอีกว่าเราเป็นคนมักโกรธหรือไม่ถ้าเป็นคนมักโกรธก็ละซะถ้าหากว่าตัวเองก็ไม่มักโกรธก็ดีใจปลื้มปีติต่อไปพิจารณาว่าเราเป็นคนผูกโกรธไหมผูกใจเจ็บไหมถ้าเป็นจริงก็ละเสียถ้าไม่เป็นก็ปลื้มอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์ต่อไปก็ดูอีกว่าเราเป็นคนมักโกรธมักระแวงไหมถ้าเป็นพยายามละซะถ้าไม่เป็นปีติปราโมทย์ศึกษาต่อไปแต่ถ้าเป็นเนี่ยนะก็อย่างว่าถ้าไม่ดีมันก็ไม่มีใครดีมันตั้งแต่เกิดนะพันธุ์พิธีเนี่ยต้องละอย่างเดียวพันธุ์สมาทานอธิษฐานเพื่อที่จะละพยายามละเจริญสัมมาประธานเพื่อที่จะละบอกแม่ละยากเหลือเกินทำไงดีทำบุญและตั้งความปรารถนา ทำบุญอะไรก็ช่างเถอะเอาหนึ่งข้อแล้วตั้งความปรารถนาเลยนะสมมติถ้าเราแหมเราเนี่ยเห็นว่าเรื่องนี้มันช่างเลวร้ายแท้สำหรับเราเราบอกมันไม่ดีเลยนะไล่ดูแล้วทั้ง16หัวข้อข้อใดข้อหนึ่งไม่ดีเลยแม้แต่ข้อเดียวหรือเราเองเนี่ยมีอยู่ข้อใดข้อหนึ่งประจำใจของเราทำบุญใดเช่นให้ทานอรหังสวดมนต์อรหังสัมมาสัมพุทโธสวดมนต์จบด้วยบุญที่ได้ทำมาแล้วนี้จงเป็นไปเพื่อละไอ้ความเลวร้ายตัวนี้เถอะโอ้ยสมาทานบ่อยๆเนี่ยนะอะไรจะยิ่งใหญ่เท่าอานุภาพแห่งบุญฮะได้สวดนี้ที่กันไหมล่ะบุญเนี่ยสามารถยังความปรารถนาให้สำเร็จทุกประการแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่าว่าละอกุศลแค่นี้เลยบุญเนี่ยทำให้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เพราะถ้าเราทำบุญและตั้งความปรารถนาเพื่อจะละอกุศลธรรมเหล่านี้ทำไมจะละไม่ได้แต่ที่สำคัญคิดจะละไม่ละไปตรงนั้นอ่ะที่มันยากมากถ้าคิดจะละแค่ได้ความคิดอันนั้นเกิดขึ้นก็ชนะไปครึ่งหนึ่งแล้วแต่อย่าลืมว่าแหมมันบางอย่างมันก็ไม่ใช่จะละภายในวันสองวันแต่ขอให้มีความตั้งใจที่จะละเถอะถ้ามีความตั้งใจจริงอย่างไรก็ต้องละได้เนี่ยนะพันบุคคลควรพยายามควรบากบั่นอยู่ร่ำไปอย่าท้อเนี่ยนะถ้าพระพุทธเจ้าท้อเมื่อเสียสงไขยที่แล้วอะไรจะเกิดขึ้นพวกเราจะได้เรียนคำสอนไหมบอกยากพันคุณงามความดีเลยละอย่างเราก็อย่าท้อที่จะเจริญถ้าไม่ท้อถ้าท้อบุญแล้วไปทำอะไรต่อก็มีอยู่แค่นั้นนะถ้าท้อจากบุญเลิกทำบุญก็มีอยู่ไปทำบาปถ้าไม่เจริญสัมมาวาจาก็ไปเป็นมิจฉาวาจาถ้าไม่เจริญกุศลวิตกมันก็ไปเจริญอกุศลวิตกเนี่ยนะถ้าไม่เป็นสัมมาทิฏฐิมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิแค่นั้นแหละมันก็อยู่เท่านี้แหละวัตตะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดีขึ้นสมาทานอธิษฐานมันฝึกอบรมบ่มขึ้นมาให้เป็นไปในทิศทางที่ดีทำไมจะเป็นไปไม่ได้ทำไมจะเจริญไม่ได้เจริญได้อยู่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนดีอยู่แล้วปลื้มใจเจริญไตรสิกขาต่อไปเถอะเนี่ยนะเรียกว่าควรละเถอะเนี่ยนะมันอันนี้เป็นพระสูตรที่นับว่ามีความสำคัญมากในสูตรนี้ท่านบอกว่าให้พิจารณาเนี่ยวันละกี่ครั้งในอัตถกถาหน้า169พระมหาโมคคัลลานะแนะนำเอาไว้หรือพระโบราณอาจารย์ท่านบอกไว้ว่าภิกษุพึงพิจารณาธรรมะ16ข้อทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีเนี่ยนะวันละ3ครั้งตื่นมาแต่เช้าตรู่นั่งพิจารณาเลยว่าไอ้16ข้อมีไหมนะถ้ามีพยายามละถ้าเห็นว่าไม่มีโอ้ดีแล้วเป็นบุญของเราเป็นลาภของเราเราได้ดีแล้วที่ไม่มีความเลวร้ายทั้ง16หัวข้ออยู่ในใจเลยเนี่ยนะอันนี้นั่งอันนี้เช้ามารอบหนึ่งกลางวันหลังจากฉันเพลฉันเสร็จแล้วนะมานั่งทบทวนอีก16ข้อมีไหมเนี่ยนะถ้ามีละซะถ้าไม่มีเพิ่มเจริญกุศลต่อไปตอนเย็นอีกรอบหนึ่งนะตอนเย็นก็มาทบทวนอีก16หัวข้อความเลวร้ายอันนี้ดีไหมนะพอมาก็บอกก็เห็นบางคนที่เขาชอบแต่งตัวนะเขาอย่าว่าแต่เช้าสายบ่ายเย็นเลยนะกระจกทิ้งห่างไม่ได้เลยเนี่ยนะแต่งตลอดเลยนะกลัวจะออกความไม่งามออกมาแม้แต่นิดเดียวอันนี้ก็เหมือนกันมันเป็นความไม่งามอย่างยิ่งก็มันแต่งบ่อยๆถ้าแต่งบ่อยๆเนี่ยงามที่สุดแน่งามระดับไหนก็เรียกว่างามเท่ากับพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะอันผู้ที่งามด้วยคุณธรรมเหล่านี้ย่อมเป็นที่ปรารถนาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นบุคคลที่น่าเคารพกราบไหว้สำหรับเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นบุคคลที่น่าชื่นชมสำหรับเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพันสูตรนี้เรียกว่าอนุมานการสอบสวนการชั่งการเทียบเคียงการพิจารณาให้อย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งก็ยังดีอย่าไม่ถึงกับไม่ทำเลยเนี่ยนะจริงสิ่งมนุษย์เป็นการกล่าวสมุทัยสัตว์นั่นเองเพราะทั้ง16หัวข้อเชื่อไหมผลลัพธ์ออกมาน้ำตาไหลทั้งนั้นเลยทุกข้อเลยเนี่ยผลลัพธ์ออกมาหลังน้ำตาได้ทุกข้อถ้าเราปรารถนาด้วยจิตที่เป็นบาปเช่นปลาปรารถนาจะกินเบ็ดยอมว่าน้ำตาจะไหลไหมเอ้ยอย่าว่าแค่น้ำตาเลยมากกว่านั้นเนี่ยนะความปรารถนาเลวร้ายทั้ง16หัวข้อเนี่ยนำมาซึ่งความเสียหายทั้งในปัจจุบันและในสัมปรายภพเนี่ยนะถ้าเราเองเนี่ยให้คุณให้โทษใครได้สมมตินะถ้าเราเนี่ยเป็นผู้ยิ่งใหญ่มีอำนาจให้คุณให้โทษใครได้ถ้ามีคนมีความเลวร้ายอยู่ในตัว16ข้อเราจะเอาไว้ใช้สักคนหนึ่งไหมเอาไว้เป็นคนใกล้ชิดติดตัวสักคนหนึ่งไหมนะเราก็ไม่เอาอีกนั่นแหละเนี่ยนะเราพูดคำเดียวมันเถียงเรา10คำ20คำอย่างเงี้ยนะเอาไว้รับใช้ใกล้ชิดสักคนหนึ่งไหมนะเอาไว้เป็นเจ้านายเราเอ่ยเอาไหมอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่สนใจอยู่แล้วฉันใดขนาดเราเองก็เรายังเป็นอย่างนี้ถ้าเราตรงกันข้ามล่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราก็พยายามเจริญเถอะพระโมคคัลลานะเนี่ยนะในสูตรเนี่ยจริงๆแล้วก็ เกลาจริงๆเลยนะขัดจริงๆเลยนะแต่ว่าใครที่มีคุณสมบัติเช่นนี้เนี่ยนะเหาะได้จริงๆแหละเนี่ยนะเพราะถ้าไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้ถามว่าทำฤทธิ์ได้ไหมเป็นต้นนั้นพระโมคคัลลานะเป็นพระที่เป็นเลิศทางสมาธิบารมีเนี่ยนะเป็นเลิศทางสมาธิเรื่องเหาะเรื่องแสดงฤทธิ์ปาฏิหาริย์โดยประการต่างๆท่านเลิศที่สุดแล้วท่านออกมาสอนอย่างนี้แสดงว่าการเย่อหยิ่งการลำพองการปรารถนาลามกเป็นต้นไม่ได้ดีเลยไม่เป็นอุปการะคุณเลยไม่ได้เป็นเหตุทำให้ยิ่งใหญ่อะไรจริงๆเลยเพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็ออกมาบอกมาแนะนำว่าสิ่งการละอกุศลธรรมอันเลวร้าย16ข้อนี้แหละเนี่ยนะเป็นการละเหตุแห่งความทุกข์การเจริญคุณธรรมที่ทำให้เป็นผู้สอนง่ายทั้ง16ข้อเหล่านี้แหละเป็นเหตุเพื่อให้ประสบแต่ความสุขเนี่ยนะพันอัดสูตรนี้ก็เท่ากับกล่าวอะไรนะ1ใน38ของมงคลข้อว่าโสวจสตาเรียกว่าสอนง่ายเนี่ยนะเพราะสอนง่ายเหล่านี้แหละเป็นเหตุแห่งมงคลถ้าคนจะแนะนำใครสักคนหนึ่งอยากแนะนำคนเช่นนี้ไหมอยากจะมีเพื่อนสักคนต้องการเพื่อนกลุ่มนี้ไหมถ้าพระอรหันต์ทั้งหลายจะโปรดบุคคลเช่นนี้ก่อนไหมถ้าจะบรรลุมรรคผลคนเหล่านั้นจะบรรลุมรรคผลก่อนกว่ากันแสดงว่าคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยดีเป็นคุณสมบัติที่อำนวยประโยชน์ทั้งสุขในปัจจุบันและสัมปรายภพเนี่ยนะตอนท้ายสูตรนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีคุณสมบัติตามที่พระมหาโมคคัลลานะแนะนำทุกประการ